سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملے اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پر درود پاک پڑھیں، نبی پر درود پاک بھیجیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شری پینا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کھانا جائز ہو جائے، تو اب نیت نہیں کر سکتے، کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کر سکتے ہیں، کر لیں اور مکرو وقت میں دو نفل پڑھ لیں یا کوئی سی نماز ہے تو وہ پڑھ لیں یا کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کی 13ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غسل اعظم جمع ہیں، خصوصاً ہماری غزالی کابینات اور محمدی کابینات کے عاشقان اولیاء دور دراز سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے، گلزار طیبہ وغیرہ سے. دینی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف باب المدینہ کراچی، باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک تعداد ہے قاری صاحبان کی، نعتخوانوں کی، جو مشہور و معروف بھی ہیں، تو جب یہ مختلف مقامات پر اجتماع ذکر و نعت وغیرہ میں یا کہیں شادی بیاہ میں جب ان کی شرکت ہوتی ہے تو ایک ان کے چاہنے والوں کی ایک تعداد ہے جو انہیں یہ کہتی ہے کہ بھائی سیلفی موبائل پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تصویر بنانی. اچھا ایک تو اس میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ قاری صاحبان یا جو نعت خواہ ہیں وہ اپنی نیت کیا کرے اس میں. دوسرا یہ کہ کیا وہ اس طرح مدنی فیس کا تقاضا کرے کہ پہلے مدنی فیس دے, اور مدنی فیس کا تقاضا کرے تو مدنی فیس کیا ہونی چاہیے. اور ایک نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں جن سے کچھ تعداد رابطہ کرتی ہے اس حوالے سے کہ سیلفی بنائیں, تصویر بنانی آپ کے ساتھ, تو نعت خواہ اسلامی بھائی مدنی فیس کا تقاضا کرتے ہیں. اور ایک تعداد ہے جنہوں نے نماز کی, داڑھی کی, درود پاک کی, اجتماعات میں حاضری کی نیت کی ہے, اس حوالے سے اگر کچھ رہنمائی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سائل بھی خود نعت خوان ہے, اور شاید انہوں نے اپنا ہی بتایا ہوگا کہ سیلفی سے انہوں نے فائدے اٹھائے اور نمازیوں کی تعداد بڑھائی اور داڑھی بھی رکھوائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سیلفی کی خاطر نماز پڑھی اور داڑھی رکھی تو اس کو ثواب کیا ملے گا؟ ذہن نصیب یہ جب بھی کوئی مدنی فیسیں اور ہم لیتے ہیں ہم کو یاد آ جائے, اور ہم یہ وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہے نا کہ دیکھو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے, ثواب اللہ ہی دے گا, بندہ کیا دے گا. اور مقبول بھی وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جب اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ثواب نہیں ملتا, بلکہ بعض صورتوں میں وہ ریاکاری ہوتی ہے. عبادت میں اگر کوئی نیت کرے کہ میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بناؤں گا تب بھی ریاکاری ہے, یا میں لوگوں سے اس کے ذریعے مال حاصل کروں گا اس عبادت کے ذریعے, تو یہ بھی ریا کی تعریف میں آئے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو. اب کوئی بھلے مال کا ڈھیر لگا دے یا لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی جو باعمل ہوتے ہیں تو ان کی عزت ڈال دی جاتی ہے, ان کے دلوں میں عزت ڈال دی جاتی ہے, اللہ کی عطا سے عزت بھی ہوتی ہے, ان کی دولت بھی ہوتی ہے, یا دولت سے ان کو بے پرواہی اور غنا نصیب ہو جاتا ہے, دولت سے مطلب ان کو قناعت مل جاتی ہے جتنی ہے, مزید ہرس جو نکال دی جاتی ہے. تو جس کے لیے ہرس نکل گئی نا دولت کی, وہ حقیقت میں وہی مالدار ہے. جو حریص ہے اس کو حل میں مزید کا وہ نعرہ لگاتے رہے گا مزید ملے مزید ملے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو مالدار نہیں ہے ان مالوں کا. یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کو کسی مالدار نے کچھ نذرانہ پیش کیا, رقم پیش کی, تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس جو مال ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ مزید بڑھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں, سر سبھی کو یوں مزید بڑھنے کی اگر ہرس نہ ہوتی تو کوئی کاروبار کرتا ہی نہیں, مالدار چھوڑ دیتا کاروبار, مال بہت آ گیا تو مزید ضرورت ہے نا آپ کو. تو اس نے عرض کیا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ حاجت مند تو آپ ہیں, آپ رکھ لیجیے. اس کو یوں کہہ کر اس کا مال لوٹا دیا, قبول نہیں فرمایا. تو یوں ان کو مطلب قناعت حاصل ہوئی کہ جو ہو اس پر قناعت, مزید کی طلب نہیں. تو بہرحال کہ سیلفی کے تعلق سے انہوں نے نیت کا بھی پوچھا ہے, تو اس میں نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی پکچر بنوانے کے لیے آئے گا کہ مجھے سیلفی بنانی ہے, تو اب اگر اس کو ہم ٹال دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو خوشی نہیں ہوگی بلکہ کچھ نہ کچھ صدمہ سا ہوگا, اداس ہو جائے گا. تو اگر ہم سیلفی بنانے کی اجازت دیتے ہیں اس کو تو وہ خوش ہو جائے گا. تو یہاں ایک مسلمان کی دل جوئی کی نیت کی جا سکتی ہے. میرے ساتھ بھی جب میں باہر نکلتا ہوں نا, نعت خوانوں کے ساتھ تو ہوتا ہوگا باہر, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے بھی دو چار آدمی جانتے ہیں, تو میرا تو خیر مسئلہ کر دیتے ہیں, بعض اوقات تو اتنے گھیرتے ہیں یہ مطار وغیرہ پر, چاہے پاکستان کا مطار ہو چاہے باہر کا مطار ہو. تو مدنی چینل کی بھی برکت ہے, جانتے ہوتے ہیں کئی لوگ. تو یوں پہلے میں بھی نہیں کرنے دیتا تھا سیلفی, سیل بھی کرتے تھے یا دوسرے کو دے دیتے تھے کہ تم بنا لو, یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک چند کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے کوشش, تو غرض یوں تو نہیں کرتے میرے ڈرتے, لیکن یوں بھی ہے روٹین ایک کرنے کا رواج ہے. تو ابھی تک یوں کیا ہو یاد نہیں, ورنہ دیگر ایکشن تو کرتے ہیں, جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو ایکشن سے وہ یوں کر کے بیٹھ گئے اور وہ بنواتے ہیں. پہلے میں ٹال دیتا تھا, ایک بار اچھا خاصا کوئی میجر یا کرنل تھا, وہ کچھ آدمی تھے اس کے ساتھ, یہ لوگ سب مل کے میرے پاس آئے. اب اس نے بولا کہ باپا آپ سے پکچر بنوانی ہے آپ سے. اب میں ان دنوں تھوڑا اسٹرک ہو رہا تھا, میں نے اس کو منع کر دیا. اب وہ سر اس کی منصب تھا اس کا, اب وہ مجھے جانتا تھا, میں تو نہیں جانتا, قد کاٹ بھی اچھا تھا, وہ اس کے ساتھ بندے بھی تھے. میں نے منع تو کر دیا, ابھی اتنا تھا مجھے کوئی بات نہیں کر کے وہ چلے گئے. میرے کو جھٹکا لگا, میں یار اس کا دل تو ٹوٹ گیا ہوگا وغیرہ. پھر میں اور اپنے آپ میں نرمی لے, ہے جب جائز تو کیوں نہ دل جوئی کی نیت سے کرنے دیا جائے. تو اب میں کرنے دے رہا ہوں, اب بھیڑ بڑھ رہی ہے, نمٹا رہا ہوں, کیا کروں. کبھی جلدی ہوتی ہے تو منع بھی کر دیتا ہوں, کہ بازو کا جلدی بھی ہوتی ہے, بازو کا رکنا ہمارا تو وہ بھی ہے نا, تھوڑا حفاظتی امور کے مسائل بھی ہیں. تو باہر جیسے کہ باہر تو رکنا تو رسک ہی ہے, بہت بڑا رسک ہے, لیکن اندر میں جو ہوتا ہے جیسے مطار کے اندر, وہاں اتنا رسک ہی نہیں, وہ تو ہے ہی باہر. سیلفی سے رسک بڑھنا گھٹنا وہاں نہیں ہوتا, مگر یہ کہ بازو کا جلدی ہوتی ہے. میں جاتا بھی دیر سے ہی ہوں, میں جلدی جانے میں اتنی میرے کوفت ہوتی ہے. جب پہلے سیلفی کا دور نہیں تھا تب بھی آ جاتے تھے, ہماری وائف سے بات کر لو, ہماری بیٹی سے بات کر لو, میرے بیٹے سے بات کر لو, فون لگا کے ملا دیتے اور میں آزمائش میں. تو یوں بھی بہت کتراتا تھا میں کہ میرے پیچھے گھومتے تھے فون لے لے کر, کچھ فون لینے والے, کچھ ملاقاتیں کرنے والے, کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. تو میرے ساتھ سیلفی میں یہ مجھے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یار کوئی یا تو یہ بدنام آدمی ہوا یا وانٹیڈ ہوا حکومت کا, یا کوئی گلوکار ایسا بدنام ہوا کوئی شخص اس طرح کا تو اور وہ کھڑا ہو گیا, یا کوئی مذہباً اس میں کوئی خرابی ہوئی وہ کھڑا ہو گیا میرے ساتھ, اور یہ پھر سوشل میڈیا پہ جو بھی بناتے ہیں ان کے یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جن کے وہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک پر, کوئی کیا بولتے ہیں اس کو, کچھ پیج وغیرہ بنے ہوتے ہیں, یہ ادھر بناتے ہوں ادھر ڈائریکٹ یہ بھیج دیتے ہوں گے. تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کسی کوئی ایسے شخص کے پاس آ گیا میں تو پھر کوئی بدنامی کا باعث نہ ہو, لیکن اب سمجھ نہیں پڑتی کروں کیا میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بنا کر پھر چیٹنگ بھی کرے, دکھا دکھا کر کے دیکھو کیسے مسکرا کر میرے ساتھ کھینچوا رہے, وہ اگلے کو کیا پتا. اب یہ نیو جنریشن میں سیلفی ہے, بڑی عمر کے لوگوں کے پاس ابھی تک یہ سسٹم کم ہے, بوڑھوں کے پاس تو اکا دکا ہی ہوگا, یہ باقی تقریباً یہ جوانوں کے پاس ہے. تو اب یہ جوان کھینچوا لے ہو کوئی بھگوڑا اور لٹیرا کروڑوں روپے کھا کے بھاگ جاتے ہیں, اور وہ کسی پارٹی کو پھنسا دے میرے نام پر کہ میری مجھ پر بڑی شفقت فرماتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, اب مجھے پوچھنے کہاں ڈھونڈے گا. تو وہ ترکیب اللہ نہ کرے, خیر آخرت اپنی برباد کرے گا جو ایسا کرے گا, گناہگار ہی ہوگا, لیکن کر ہی رہے نا لوگ. تو یوں ڈر بھی لگتا ہے, لیکن اب روک روک کے میں لاچار ہو گیا کہ کتنوں کی منع کروں. ظاہر ہے دل تو دکھتا ہے, لیکن خیر وہ مجھ پر واجب بھی نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ کھینچواؤں. وہ تعزی کہیں گے اس کو, اس کو منع کیا اس کا دل دکھا بھی, تو یہ دل آزاری کا گناہ تو نہیں ملے گا. گناہ تو اس صورت میں ملتا ہے جب مجھ پر واجب ہوتا یا میں جھاڑ دیتا, تو وہ الحمدللہ عادت ہی نہیں. درخواست کر رہے ہیں, اس کو درخواست کر رہے ہیں, اب وہ کیا نیت کرے اس میں کہ میں کیوں بنوا رہا ہوں؟ ہاں بنوانے والا کیا نیت کرے, بنوانے والے کے لیے نیت دشوار ہے. اگر وہ بولے حصول برکت کے لیے تو برکت کا یہاں کوئی کانسیپٹ بن نہیں رہا. پہلے ہوتا تھا کہ دوڑ دوڑ کے آتے ضرور تھے پہلے بھی, لیکن وہ ماں بھی مارے باپ بھی مارے دعا کر دیجئے وغیرہ وغیرہ. اب بولتے ہیں ایک پکچر. ابھی حال ہم سات چھ مطلب کہیں میرے سائیں بھائی نے ایک اتنا بیچارہ وہ منتیں کر رہا تھا, جگہ کچھ ایسی تھی, اس کو بولا کہ دعا کروا لو, لیکن وہ جیسے سمجھتا ہی نہیں تھا, مجھے پکچر بنانا ہے, مجھے پکچر بنانا ہے, ایک پکچر. یوں پہلے دعا کا بولتے تھے پکچر کا بولتے, یعنی کتنی تیزی سے ہم لوگ مطلب تباہی میں گرتے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ ان کی مہربانی کے مذہبی لوگوں سے بنوا رہے ہیں, ورنہ اکثریت غالباً وہ ایکٹر کو, گلوکار کو, کرکٹر کو اور اس طرح کے وزیر کو, منسٹر کو, ان کے پیچھے بھاگتی ہوگی, ان کے ساتھ بنواتی ہوگی. ہاں عورتوں کے ساتھ بھی بنواتے ہوں گے, اس میں سازشیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک سازش کو ہمارے اسلامی بھائی نے ناکام کر دیا تھا, کہ ہم گئے تھے وہ جگہ کا نام نہیں لیتا, باب المدینہ کی جگہ ہے, احتیاط نام لیتا, تو وہاں ایک اصرار کر رہا تھا بنانے کا. میرے سائیں مجھے سائیں بھائی نے بتایا بعد میں, میرے ساتھ جو ہوتے وہ بنا رہا تھا, اور اس کے مطلب کچھ اینگل کے ساتھ ایک بے پردہ عورت کھڑی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی نا, یہ دیکھ کے سائیں بھائی انہوں نے مطلب اس کو سختی سے روک دیا, مان نہیں سختی سے نہیں نہیں بنانی, ڈالو جیل میں. اور یہ مجھے پھر بتایا کہ بال بال بچ گیا جس طرح ہم لوگ, ورنہ یہ چل جاتا کہ دیکھو اس طرح یہ پردے کی تبلیغ کرتا کر رہا ہے. معاذ اللہ اب یہ ہو رہا ہے, تو پیس جوڑ دیتے ہیں آپ اس میں تو, لیکن وہ تو پیس جڑا بھی نہ ہوتا, اوریجنل ہوتا, اور مجھے پتہ ہی نہیں وہ پیس جگہ کھڑی ہوئی, میں نے تو دیکھا اب تک بھی نہیں دیکھا, تو بعد میں گھر آ کر اور بعد میں بتایا مجھے کہ ہم نے ناکام کر دیا ایک سازش کو. میرے ساتھ یہ بھی رسک ہے. پھر اب ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر تو آ رہی ہیں جا رہی ہیں بن رہی ہے, کیا کیا ہو جاتا ہوگا, اللہ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی, آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے, اور دنیا کی ذلت سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. اب مجھے کوئی بدنام کرے گا تو سیدھی بات ہے اس سے نقصان دین کا ہوگا, میری کون سی جائیداد ہیں جو ضبط کر لی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش بنا لے, ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علی قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, غزالی کابینات گلزار طبہ وغیرہ کے شہروں سے آنے والے, اور اسی طرح محمدی کابینات کشمیر سے آنے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل پر دیکھنے والے ناظرین اور ناظرات, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. سید رضوان اللہ شاہ تاری راول پنڈی پاک مہروی کابینہ مجددی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ درود شریف کی جیسے مختلف فضیلتیں ہمیں سننے کو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں کہ جیسے 50 مرتبہ پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے، 10 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے، 200 مرتبہ پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے اور 1000 مرتبہ پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے. میرا یہ سوال ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کیا یہ ساری ہی اس میں مل جائیں گی برکتیں اس کو یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے جو اپنا شجرہ شریف مرتب فرمایا ہے اس میں روزانہ صبح دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی ایک باب پڑھنے کا آپ نے تلقین ارشاد فرمائی ہے، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ باب کس ٹائم پڑھا جائے اور کیا اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، جان میں، روحانی تربیت میں مزید خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں، دعائی مغفرت سے بھی نواز دیجیے. اللہ اللہ 1000 درود شریف میں یوں تو یہ سارے درود شریف آ تو گئے لیکن اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 50 درود شریف والی فضیلت پانے کے لیے کوئی خشور خضوع کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، اور جب 1000 درود شریف پڑھنے کی ترکیب ہو کہ یہ ساری فضیلتیں لے لوں اور اس میں یہ گھوڑے دوڑانا شروع کرے اور جلدی جلدی بے دلی سے پڑھنا شروع کر دے کہ میں 1000 پڑھ لیتا ہوں اور یہ ساری فضیلتیں میں حاصل کر لوں گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا. جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خشوع ہوگا، جتنا تصور قوی ہوگا، جتنی نیت میں استقامت ہوگی تو ظاہر ثواب کا ترتب تو اس طرح ہوتا ہے. اگرچہ درود پاک غفلت سے پڑھا تو بھی قبول ہے لیکن فضیلت غفلت کی اور حضور قلب سے یعنی بالکل یعنی کہ توجہ کے ساتھ تصور باندھ کر سرکار کا پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں کی اتنی فضیلت ہو یہ تو ضروری نہیں ہے نا، اللہ بہتر جانے اس کی میں نے کوئی شرح نہیں پڑی کہ ہزار میں یہ سارے آ جائیں گے، ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ پچاس پڑے گا، دس پڑے گا، اس میں دل جمعی شاید زیادہ ہوگی، ہزار میں دل جمعی کم ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اور بے دلی سے ترکیب بنے، اللہ بہتر جانے آپ بڑھے ہر بڑھے 1200 پڑھے، ایک نیکی بھی قبول ہو جائے نا ایک نیکی تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے. ہم لوگ ہیں مطلب تجارت کی طرف توجہ ہوتی ہے، گنتی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، اچھی بات ہے بے شک اس کا بھی ذوق ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے، اور یہ نیکیاں اگر ہم نے کثیر جمع کر بھی لی چلو خدا نہ خاصا بندوں کی اختلفیاں بھی ساتھ میں ہیں تبھی تو نیکیاں تو ہو سکتا ہے وہ لے جائیں اور یوں خالی ہاتھ لے جائیں اور ان کے گناہ ہمارے متھے تھوپ دیے جائیں. تو اس لیے مطلب نیکیاں بھی کثرت سے کریں اور گناہوں سے بھی کثرت سے بچیں، یعنی گناہوں سے تو 100% ہی بچنا ضروری ہے، کثرت کا لفظ واپس لیتا ہوں 100% ہی، تو گناہ گناہ ہے، گناہ کی جو اجازت دی ہی نہیں جا سکے نا، بتقاضا بشریعت اگر ہو بھی جائے تو اس کی فوراً توبہ واجب ہے، تاخیر کرے گا تو تاخیر کا بھی گناہ ہوگا، اس تاخیر کی بھی توبہ کرنی پڑے گی، فوراً توبہ کرنی ہے، اور گناہ کرنا نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، ہو گیا تو فوراً توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کون سی نیکی کے بدلے بخش دے گا ہمیں نہیں پتا، کون سی ادا پسند آ جائے. اب وہ یہ کہ یہ بھی نہ انتظار کرے کہ کوئی نیکی پسند آ جائے گی، کوئی ادا میری پسند آ جائے گی، اب بس وہ یہ کہ میرا رنگ بھی نہیں میرا ڈھنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، اپنی تو یہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو نام اعمال ہے وہ نیکیوں سے خالی ہے، مولا نظر تیری رحمت پر لگی ہے. جے میں ویکھاں عملاں ولوں ککھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رب دی رحمت بلے بلے بلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں دلائل الخیرات شریف شجر قادریہ میں تو صبح پڑھنے کا لکھا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے نا کہ ایک حزب پڑھنا ہوتا ہے روز، پیر شریف کو دو پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ سب دلائل الخیرات شریف کی ابتدا میں اس کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، تو وہیں سے آپ دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میں بینکاک سے سید شکیل عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اماما کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے یا نہیں، اور اماما پہننے کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. امامہ شریف بغیر ٹوپی کے پہننا جو ہے نا یہ یہودیوں کی نقالی ہے، تو اس لیے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث پاک ہے، ہمارے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور مشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہمارے امام ٹوپیوں پر ہوتے ہیں، امام کے نیچے ٹوپی ہونی چاہیے. اگر کسی نے بغیر ٹوپی کے باندھ لیا اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن ٹوپی کے نیچے باندھنا سنت ہے، نیچے ٹوپی ہو، ٹوپی کے اوپر باندھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں, اور اگر کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بتاؤ, رضویہ شریف میں کچھ اس طرح ہے کہ لوٹے وغیرہ سے وضو ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے, کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے, اس سے ملتا جلتا ہے. ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد عامر قادری امیر علیہ سنت دامت برکت العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے تو جو کچھ مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کریں گے وہ کن چار ائمہ کرام علیہم الرحمہ کے فقہ پر ہوں گے؟ دعائے بے حساب کا طلبگار. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مطلق ہوں گے اور خود ہی قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے, کسی امام کی تقلید نہیں فرمائیں گے, خود مسائل نکالیں گے. اور یہ جو کچھ فقہ کے مسائل نکالیں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نکالے ہوئے قرآن حدیث سے جو مسائل انہوں نے نکالے یہ اس کے مطابق ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس دن پتہ چلے گا کہ ان چاروں جو مذاہب ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی اس میں احق یعنی حق ترین سچا ترین جو مذہب ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام امان ہے, میں ہانگ کانگ کے شہر سے ہوں سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کھڑے ہو کر کھانا کھایا تو اس کی طبی نقصانات کیا ہیں؟ کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ منع ہے حدیث شریف میں. فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے اور کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے. اب یہ کہ طبی نقصانات کے تعلق سے اٹلی کے ایک ماہر اغذیہ یعنی فوڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا کہنا ہے, کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کلی اور دل کی بیماریاں, نیز نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بعض اوقات انسان ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنوں تک کو پہچان نہیں پاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد انس, میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان کے ٹانگ ہاتھ پیرا میں درد ہو تو وہ دبائے تو وہ دعا دیتا ہے, اور آپ ہماری نانی کے لیے دعا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر سمجھ نہیں آئی مدنی منا نے کیا فرمایا. یہ سوال یہ سم چلا رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا درست ہے؟ انسان کے ٹانگ ہاتھ پیرا میں درد ہو تو وہ دبائیں تو وہ دعا دیتا ہے. ہاتھ پیر میں درد ہو وہ دبائیں تو وہ مطلب دبائے جس حصے کو دبایا جاتا ہے وہ دعا دیتا ہے. اچھا وہ حصہ دعا دیتا ہے. جی یہ پوچھ رہا ہے کہ دعا دیتا ہے نہیں دیتا. کبھی دعا کی آواز سنی نہیں ہے. درد میں دبانے کا تجربہ تو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, کبھی کبھی سبھی کو ہوتا ہوگا. نہ کہیں پڑھا ہے کہ یہ دعا دیتا ہے, آج پہلی بار سنا. تو یہ اللہ ہی بہتر جانے. لادری بظاہر یہ شاید ہو سکتا ہے کسی نے صحیح, بہت ساری افواہیں لوگ بول دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے انہی میں سے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ باپا جان مسواک شریف کر کے نماز پڑھیں گے تو 73 گنا ثواب ملے, اور امام شریف باندھ کر نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ امام کے ساتھ دو رکعتیں 70 رکعتوں سے کے برابر ہیں. دو رکعتیں 70 رکعت سے بہتر لکھا ہے, نکال. اور امام کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے, اور جمعے کے امام والے پر غروب آفتاب تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. امام کے ساتھ یعنی چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, امام کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امام کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. تو یوں 35 گنا سے افضل ہوا نا یہاں پر, کہ دو ہیں تو 70 سے افضل. اب وہ 70 کا عدد جو ہے نا یہ کثرت کے لیے بھی لیا جاتا ہے. 70 کے مطلب جو یہ جہاں 70 کی بات آتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں 70 سے مراد کثرت, 70 مانے بہت سارے, جیسے بولتے ہیں نا سینکڑوں, سینکڑوں مانے وہ سینکڑوں ہزاروں, تو سینکڑوں بہت, ہزاروں بہت سارے, لاکھوں بہت ہی سارے. تو یوں یہاں تو 70 رکعتوں سے افضل ہے, یعنی کافی رکعتوں سے یہ افضل ہے. اب کتنی افضل ہے خدا بہتر جانے. اب یہاں 70 رکعتوں سے افضل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں 70 رکعتیں ہی مراد ہوں اور اس سے افضل کا بھی لکھا ہے. اب خدا بہتر جانے حدیث کی شرح کیا ہے. دوبارہ لے کے امام آپ پہن کر جو نماز پڑھتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اب یہ کہ ویسے ہی پہنا پہنایا اٹھا کر ہم لوگ رکھ دیتے ہیں, کڑک ٹوپی پہنتے ہیں اور ذرا ٹپ ٹاپ کا باندھتے ہیں یا کسی سے بندواتے ہیں بادشاہ بھائی وہ ذرا خوبصورت لگے. تو اب یہ کہ یوں اتار کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بجائے کھول کر رکھنا چاہیے, اور جب بھی پہننا ہو تو جو کھلا ہوا باندھیں گے نا تو ایک ایک پیج پر ایک بروز قیامت, یعنی کہ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جہنم کی آگ ہماری آگ کی طرح نہیں ہے کہ یہاں کی آگ روشنی دیتی ہے, وہاں کی آگ اندھیرا ہی اندھیرا کالی آگ. اللہ تعالی ہمیں نور مصطفیٰ کے صدقے میں ان اندھیروں سے بچائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک نمبر 3, بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امام والوں پر. 4, امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے. یہ وہ 6 حدیثوں میں 4 بول گیا, 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو جو اس سائیں کا امامہ شریف باندھنے میں سستی کرتے ہیں ذرا چستی پہ رکھ لیں, آقا کی یہ سنت بھی جیتے جی سجا لیں, ہمت کریں, اور کتنا ثواب اور فائدہ اس کا. اور چلو شروعات کے دور میں تو یہاں امامہ پہ باندھا واقعی ایک بہت بڑا جہاد تھا, اور کوئی مانتا ہی نہیں تھا امامہ, یعنی یہاں تک کہ امام صاحبان بھی ہم نے جو دور دیکھا ہے امامہ نہیں باندھتے تھے, امام امامہ نہیں باندھتا تھا, امام اتنا تھا رومال باندھتے تھے, وہ رومال رکھا رہتا تھا یا کندھے پر تھا تو یوں باندھ کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, پھر وہ اتارا. اور لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ امامہ عام ہوا ہے, بچہ بچہ امامہ باندھ رہا ہے. اب بھی بعض لوگ بولتے ہیں بچے کو کیوں باندھواتے ہو امامہ, تو بھائی بچے کو نماز بھی نہ پڑھائیں, امامہ نہ باندھا تو نماز بھی نہ پڑھائیں, سنو تو برا لباس بھی نہ پہنائیں ان کو, تو ایسا نہیں بولا کریں. جب تک شریعت نے منع نہیں کیا اس وقت تک ہم منع کیوں کریں کہ بچوں کو امامہ نہیں باندھوانا چاہیے, بے ادبی کرتا ہے تو آپ بڑا ادب کرتے ہیں. تو یہ اب اپنا ادب بھی اپنا اپنے تصور کے مطابق ہوتا ہے. ایک دورے میں میں باہر ملک گیا تھا تو ایک شہر کے عیسائی بھائی مجھے بتایا کسی نے امامہ شریف استنجا خانے میں پہن کر نہیں جاتے, یہ سنت ہے, یہ باہر رکھ کے جاتے ہیں. ہے تو یوں لمحے بھر میں سرنڈر ہو گئے. میں اچھا داڑھی کا کیا کرتے ہیں, یہ بھی تو سنت ہے, یہ ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں, باہر رکھ دیتے ہیں. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ داڑھی بھی تو سنت ہے, جب اس کو لے جاتے ہیں اندر تو امام لے جانے میں کیا حرج ہے. تو کپڑے جو ہیں لباس سر یہ تو فرض ہے, ستر پوشی تو فرض ہے نا, خیر یہ دلائل نہیں دیے میں نے, اتنا ہی کافی تھا کہ داڑھی بھی سنت ہے اس کو باہر رکھ دیا کرے. تو اس طرح کے تکلفات بعض اوقات لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ امام زین العابدین کا واقعہ یا کسی امام بڑے امام کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ گلادت سے مکھیاں کپڑوں پر جا آ کر بیٹھتی ہیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے نماز کے لیے ایک الگ لباس رکھا کہ مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں گندے کی وجہ سے آتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں, یہ گندے کرتی ہیں, تو انہوں نے الگ نماز کے لیے کپڑا رکھا. پھر آپ نے رجوع کر لیا کہ نہیں نہیں میں اس طرح کروں گا میری پیروی کرنے والے میں تکلیف میں آ جائیں گے. تو یہ مکھیاں بالکل غلاظت پہ ناپاکی پر بیٹھ کر اڑے گی اور آپ کے کپڑے پر بیٹھے گی تو بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ مسئلہ یہ ہمارے لیے رعایت ہے, یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مکھیاں تو بیٹھتی رہتی ہیں, بچ نہیں سکتا آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 3 بچیاں یعنی مدنی منیہ انتقال بھی کر گئی ہیں. ہم کچھ دیر کے بعد اس پورے واقعے کی آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں انشاءاللہ, چند منٹوں کے بعد ہم آپ کو اس کا پورا تفصیلی ہمارے پاس جو بنی ہوئی, ہمارے اسلام آباد بھی گئے تھے اور سارا وہاں کا معاملہ لیا ہے اور کیوں ہوا کیا ہوا, امیل سنت سے بھی اس میں کچھ سوالات کیے گئے, انشاءاللہ امیل سنت سے بھی اس معاملے میں مدنی پھول حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد ہم اس کو چلائیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد. تو جو ناظرین بھی ہیں وہ بھی آس پاس میں جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں انہیں میسج کر سکتے ہیں, کہ مدنی چینل پر ایک انتہائی افسوسناک خبر دکھائی جانے والی ہے. اس میں بعض وہ تاثرات یا بعض وہ انٹرویو ہیں کہ جو مدنی چینل کو ہی دیے گئے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی بر وقت پہنچ چکے تھے, مطلب بر وقت سے مراد ہے کہ وہاں موقع پر پہنچے تھے کچھ دیر کے بعد یا کسی بھی وقت, تو انشاءاللہ وہ ہم دکھائیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد دکھاتے ہیں. اللہ سے عافیت کا سوال. آمین آمین. اللہ اسی واقعے پر ایک سوال بھی ہمارے پر. اچھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا, یہ انہوں نے اعلان کیا یہی پتا ہے یہ واقعہ کا. کوئی اللہ کرے ایکسیڈنٹ یا جو بھی کچھ ہوا ہوگا اللہ کرم فرمائے. چلائیے سوال. یہ سوال تو ہم بعد میں چلا لیں گے, پہلے کچھ اور سوال چلا دیتے ہیں. اچھا وہ سوال بھی اس واقعے سے متعلق ہے لیکن جب وہ واقعہ دکھائیں گے اس واقعے کے بعد پھر سوال بھی چلائیں گے, لیکن یہ کہ ابھی ہم کچھ اور چلاتے ہیں. میں محمد رمضان حاصل پور سے عرض کر رہا ہوں. میں مدنی مذاکرہ سن رہا تھا, اس میں بابا جان فرما رہے تھے کہ جو عالم سے نفرت کرنے کی جو مطلب تین ریزن انہوں نے ارشاد فرمائی. میرا یہ سوال ہے کہ ایک عالم ہے اور ایک جگہ پہ مطلب ضرورت ہے, مطلب لوگ گناہ گار ہیں, مطلب گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, بے نمازی ہیں, وہاں پہ اس کو مطلب یہ بیان کرنا چاہیے نماز کے متعلق, احکام شریعت کے متعلق اس کو بیان کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں اس پہ بیان کرتا ہے تو اس سے مطلب ایک دل میں ایک نا نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں کیا مطلب ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک صورت یہ کہ اس کو درخواست کی گئی اس عالم کو کہ ہم کو نمازوں کے بارے میں آپ بتائیے, وہ پھر بھی نہیں مانے, تب بھی نفرت کی تو کوئی وجہ نہیں. اس لیے کہ آپ نے کہا کہ ہم کو نماز کا بتاؤ یا یہ بے نمازی زیادہ ہیں, تو ان کو عالم کا سمجھانا, نیکی کی دعوت دینا یہ مستحب ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ یہاں کفار ہیں, آپ کوئی اسلام کی حقانیت بیان فرمائیں اور ان کو سمجھائیں, ہو سکتا ہے کچھ کفار مسلمان ہو جائیں, تب بھی اس عالم پر یہ کام مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. اگر وہ نہیں سمجھاتا اور نہیں بولتا تو گناہگار نہیں ہے. البتہ عالم کو جو برا بھلا کہے گا وہ ضرور گناہگار ہوگا. یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اب یہاں آپ اپنا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کہا بھی اگر ہے پیر بھی پکڑے ان کے کہ آپ سمجھائیں, یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں وغیرہ, تب بھی عالم نے اگر نہیں سمجھایا تو وہ گناہگار نہیں ہے. مستحب ترک کیا, بہتر تھا کہ عالم صاحب سمجھا دیتے, آپ کی بھی دل جوئی ہو جاتی, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ نمازی بن جاتے. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیثیں یاد نہ ہوں, آیتیں یاد نہ ہوں, کہ عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ ساری حدیثیں آیتیں روایتیں ان کو حفظ ہوں, زبانی یاد ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. نہ کوئی ایسی چیز ہو کتاب وغیرہ موجود جس سے وہ دیکھ کر بیان فرما سکے, یا ویسے ہی سستی کے مارے بھی انہوں نے یہ بیان نہ کیا, تب بھی یہ گناہگار نہیں ہوئے. جب یہ گناہگار نہیں ہوئے تو اس سے نفرت کرنے والا جو ذہن ہو نا, تو اس ذہن پر آپ خود نفرت کیجئے کہ عالم پھر بھی عالم ہے اور یہ غیر عالم سے فضیلت رکھتا ہے. عالم کا دو رکعت پڑھنا جو ہے نا, عالم کی دو رکعتیں یہ غیر عالم کی ساری رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے, بلکہ سارے سال کا لکھا ہے, سال بھر کی عبادت کا لکھا شاید عالم کا دو رکعت پڑھنا, یہ بھول گیا ہوں ساری رات کا یا سارے سال کا. تو عالم کی فضیلت علم کی وجہ سے, آپ دیکھیے کہ ایک ہے عبادت, ہم لوگ عبادت جو کرے اس سے متاثر ہوتے ہیں, جو وظائف پڑھے تسبیح گھماتا رہے اور کچھ نہ ہونٹ ہلاتا رہے پڑھتا رہے, بے شک وہ اچھا کر رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے, مگر ہم لوگ عبادت کرنے والے وہ اچھا سمجھتے ہیں, مگر عالم کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے. حالانکہ اس عبادت کرنے والے سے جو رات دن عبادت کرتا رہے, رات کو عبادت کرے، نفلیں پڑھے ساری رات، دن کو روزے رکھے. اور ایک عالم ہے جو ایک دو رکعت بھی کبھی نفل نہیں پڑھتا، فرض پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، سنت موقعہ ادا کر لیتا ہے نا، نوافل میں بالکل وہ توجہ نہیں دیتا، نہ وہ کوئی ورد کرتا ہے، نہ وظائف پڑھتا ہے، نہ تسبیح اس کے پاس ہے، سمجھے. تو اس کے باوجود یہ عالم جو ہے، یہ اس رات دن عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سارا سال والے وہ روزہ رکھتا ہو، سارا سال راتیں جا کر عبادت کرتا ہو، اس سے یہ عالم افضل ہے جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتا. وجہ فضیلت علم دین ہے. آپ دیکھیے، عابد کو، عبادت کرنے والے کو عابد بولتے ہیں، تو ایک طرف تو عابد یعنی عبادت گزار، اور ایک طرف عالم علم دین رکھنے والا جو اس کی شرائط پر پورا اترتا ہو، وہ عالم. اللہ تعالی کی صفت عالم ہونا ہے، اللہ تعالی کی صفت عالم، اللہ تعالی کی صفت عابد نہیں ہے. عبادت کرنا یہ بندے کا کام ہے، اللہ تعالی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کس کی عبادت کرے گا؟ کوئی ہے نہیں الہ. الہ مانے عبادت جس کی جائے، معبود کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہے صرف. تو اللہ تعالی عبادت نہیں کرتا، بندہ عبادت کرتا ہے، مگر اللہ تعالی کی صفت عالم ہونا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اگر انسان عالم ہے، وہ اس میں اور اللہ کے عالم ہونے میں کوئی مثلیت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود عالم ہے، اور یہ عالم جو اس نے سیکھا، اچھا اس عالم کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اللہ تعالی کا علم جو ہے لا محدود، ان لمٹ، اسے کسی نے نہیں سکھایا، اس کو خود بخود ہے، اور اتنا ہے کہ اس کو کوئی گھیراؤ کر ہی نہیں سکتا، احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، پیمائش کر ہی نہیں سکتا اس کی. اور کب سے ہے اس کی بھی کوئی پیمائش ہے ہی نہیں، مطلب ہمیشہ ہمیشہ سے کوئی سرا ہی نہیں ہے. اچھا، اور کب تک ہے اس کا بھی کوئی سرا نہیں ہے. عالم بھول سکتا ہے، دنیا کا عالم جو بھول سکتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی بھولنے سے بھی پاک، بھولتا بھی نہیں ہے. اچھا، تھوڑا تھوڑا کر کے عالم سیکھتا ہے، دنیا کا عالم تھوڑا تھوڑا اس کا علم آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے سارا علم ہے، تو اس میں کوئی کمی ہوتی نہیں کہ یہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا، اچھا اچھا یہ پتا نہیں تھا تو پتا چل گیا، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. تو یوں اللہ کے عالم ہونے اور بندے کے عالم ہونے میں بہت فرق ہے. تو اس لیے وہ عالم سے نفرت، نعوذ باللہ، بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا ہے. اور عالم کیسا ہی نفلی عبادت سے دور ہے، اس کے دل میں، بلکہ اگر وہ گناہ بھی کرتا ہو تب بھی وہ علم دین کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے غیر عالم پر. یہ جو ہم جس کو گناہ سمجھ رہے ہیں، جس کو خطا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس کے پاس کوئی اس کی بھی دلیل ہو، کوئی تاویل ہو، یا بے خیالی میں اس سے یہ سرزد ہو رہا ہو، توجہ نہ ہو، تو تاویلیں لیں گے. اور عالم سے بس ڈرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایمان کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کہ اگر عالم کی بسبب علم دین کو توہین کرے گا تب تو کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کے قدموں میں رکھے، بس ان کے ساتھ حسن زن ہمارا نہ ٹوٹا کرے، کبھی کوئی وسوسہ آئے بھی تو ہم اس کو دور کرنے والے بنے. مگر یہ سارے فضائل جو ہیں یہ خوش عقیدہ عالم کے ہیں، سنی خوش عقیدہ عالم، بد مذہب عالم عالم دین نہیں ہوتا. تو فضائل جو بیان کیے وہ عالم دین کے ہیں، ورنہ شیطان بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن کس کام کا؟ اس کو تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق تو اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہوا ہے، لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پر، آخر یوم آخرت تک تجھ پر لعنت ہے. یہ قرآن میں جس عالم کی مذہب مت آئی ہے، بس وہ قارون بھی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو یوں مطلب یہ سب مضموم ہے. اور اب بھی کوئی بد مذہب عالم ہو، اس کی نہ تعظیم ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے، نہ اس کی بات سننی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے رستے، ہم اپنے رستے. ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پڑ. تو ہم نے سنیوں کے بہت بڑے عالم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت کا پلہ پھڑ لیا ہے. اب جو ان کے جھنڈے تلے نا، ہم سب ان کے قدموں میں. جو ان کے جھنڈے سے پیچھے ہٹا تو پھر اپنے بد دور دور سے ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے. انشاء اللہ تو جہاں میں اپنا بیڑا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے وہ افسوسناک واقعہ آپ کو دکھا دیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جائے حادثہ کے بالکل برابر میں جو گھر ہے اس میں موجود ہیں، اور جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس آگ لگنے کا، وہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی کو کچرا پھینک کے اس کو تکلیف نہ دے، کچرا پھینک کے اس میں آگ لگا کے اس میں مرچیاں ڈال کے دوسروں کو تکلیف دینے کا نتیجہ ایک باپ کے دل سے پوچھے کہ اس کا دل کلیجہ سب اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے، اس کی جینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہوئی آگ لگنے کی؟ یہ کچرے میں کسی نے ماچس کی تیلی ڈالی، اس کا دھواں، اس کی آگ میرے گھر میں اتنی برق اٹھی میں اپنے آپ کو ہی کھو بیٹھا. تو آپ کے بچے بھی اس میں کوئی جہاں بھا کے ہلاک ہوئے؟ میرے تین بچے، ایک لڑکی، بی بی آمنہ، آلیان اور عبدالعزیز، میرے باپ کا نام دیا تھا اس کو، میرے باپ کی شکل کا، تینوں کے تینوں اس میں شہید ہو گئے. زور طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. میری بیوی ابھی تک ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے، اور میرے بھی حال جیسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھلائی کرے، تو انشاءاللہ میری جیسی نوبت کسی باپ کے ساتھ نہیں ہوگی. میرے لیے سننا کہ میرے بچوں کے لیے ایسی دعا کرے کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنے، اور اس کی والدہ کو جو آئی سی یو میں ہے اس کے لیے ایسی دعا کرے کو بالکل تندرست ہو جائے. زورِ طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. رات کو میں کھلا کے گیا ہوں بچی کو، اور صبح دیکھا اتنا چاہتے تھے ہم بچی کو، اتنا لگتے تھے سب کے پاس آتی تھی جاتی، کل مل کے گئی ہم سے. اللہ پاک بس اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آہنا کامیاں ہائے بربادیاں، سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے پیغام میں تو اس میں یہ پیغام بھی عوام کو یہ پیغام دیں کہ آپ جو ہے اپنے کچرے اپنی گلیوں میں مت پھینکیں, اپنی بلڈنگوں کی چھتوں پر مت پھینکیں, ڈسٹ بن میں ڈالیں آپ. مطلب یہ آگ لگنے کی وجہ یہ کچرے کا باعث بنی؟ وہ خود بیٹھے ہیں وہاں پر, میں نے گلی بھی دیکھی ہے وہاں پر, وہ گلی میں کوئی سڑک نہیں ہے, وہ چھت کے اوپر ہے, نیچے گوڈاؤن ہے, اوپر وہ تنگ سی گلی بنی ہوئی ہے اور بلڈنگ کے لوگ جو ہے وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. تو یہ ہماری غفلت ہے اور اس غفلت کی وجہ سے آج جو ہے اس شخص کے جو ہے تین بچے جو ہے شہید ہو گئے, ان کی وائف جو ہے زخمی ہے اور پورا محلہ سوگوار ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر اس طرح کی جو ہے گندگی کا اگر خاتمہ کریں گے تو آئندہ ان حادثات سے ہم کو بچنے میں کافی جو ہے مدد ملے گی. بہت دکھ ہے, میرے کو بھی دکھ ہوا ہے, بہت میری لڑکی بھی داخل ہے, اللہ پاک اس کو صحت دے, اچھا دے اور ہمت, اللہ پاک اس کو ہمت دے. عامرہ تھی 4 سال کی اور ایک اس سے چھوٹا بیٹا تھا علیان, وہ 2.5 سال کا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا 1 سال کا, عبدالعزیز نام تھا. جگا جی لگا رات کے 2 بجے اور 4 بجے یہ آگ اٹھی برق اور بجلی چلی گئی میری, میں نے جنریٹر کے لیے خالی جیسے ہی دروازہ کھولا اور آگ ایسے ہی نکلی, میں وہاں جا کے گرا, اندر جا کے گرا ہوں میں. پھر میں نے اپنے بچوں کو ٹھار کے لے گیا, اتنی دیر میں اس کے دماغ میں ایسی دعائیں چلی, جو 1 سال کا بچہ تھا وہ تو میرے ہاتھ میں ہی ختم ہو گیا, میں سمجھ گیا تھا. وہ 3 سال کی بچی اور آلیان نے بےچارے بہت طرف طرف کے اپنی جان جا دکھا دی. اس جگہ میں ہر طرف یہ مشکل, ہر جگہ ہے آفتے ہی آفتے. یہاں طرف طرف بےچارے نے اس نے بھائی جان نے سب نے میری مدد کی, کھڑکیوں سے لوگوں لے کے گئے ہاسپٹل, جانے تک دم توڑ دکھے. اچھا یہ ان کا انتقال جو ہوا ہے جھلسنے سے نہیں, دم گھٹنے سے ہوا ہے؟ دم گھٹنے سے ہوا ہے, جلنا ایک بھی نہیں ہے. میرے بھی ہاتھ اس لیے جلے کہ میں مین دروازہ کھولنے کے لیے گیا, وہ بھی گرم تھا, میرے ہاتھ ہی ادھر ہی چپک گئے اور یہ ہاتھ چپکنے سے چمڑیاں جل گئی. اچھا ابھی آپ کو بچوں کی جو والدہ ہے ان کی کیا طبیعت ہے, وہ کیا بتا رہے ڈاکٹر وغیرہ, کیا کہہ رہے ان کے بارے میں؟ سانس ایسا ہے, آئی سی یو میں رکھا ہے, آکسیجن لگا ہے اور اس میں سانس صحیح کروا رہے. جی بابا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہے, اس کا مطلب انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان بچوں کو 4 سال سے لے کر 1 سال تک کی ان کی عمر ہے, 4 سال 3 یا 2.5 سال اور 1 سال, تو ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ کرے, ان کی شفاعت کرنے والا بنائے اور شفاعت قبول فرمائے ان کی, ان کے ماں باپ کے حق میں. اب یہ کہ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے, اور جو آگ میں جل کر انتقال کرے اس کو یہ شہید ہوتا ہے. اب وہ بیچاری جو بچوں کی امی ہے وہ بھی آئی سی یو میں, اللہ کرے کہ وہ بھی شفا یاب ہو جائے, اور ان کے والد صاحب کے بھی ہاتھ جل گئے ہیں کچھ, ان کو بھی تکلیف تو ہے لیکن ان کو اپنی بیچاروں کو بھی کہاں پرواہ ہوگی, جبکہ یہ ان کی تو کمائی لٹ گئی نا ساری. تو اللہ کی رضا پر راضی رہے آپ, اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. کہ بعض اوقات گلے شکوے میں لوگ اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں, اور سب سے بڑے صدمے کی بات یہی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جو ہے نا وہ ہے کسی کا ایمان چلا جانا. بندے کو تو دنیا سے جانا ہی ہے, اور جو بچے دنیا سے جاتے ہیں یوں دیکھا جائے نا تو ان بچوں کے حق میں برا نہیں ہوتا یہ کہ نابالغ بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت میں جائے گا, ہاں اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب اپنا ہے کہ ماں باپ کو عزیزوں کو صدمہ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, ہوتا ہے صدمہ, لیکن صبر کرے تو اجر بڑا ہے, اور بچوں پر جو صبر کرے اس کی تو کیا بات ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے جس کے دو بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی فوت ہو چکے ہوں گے, اللہ عز و جل ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اور جس کا ایک بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو تو ارشاد فرمایا اس کا بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا. آپ نے پھر عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو, فرمایا تو میں ان کی پیشوائی کروں گا اور میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے. تو یہ کہ بچوں کا دنیا سے رخصت ہونا یہ سچی بات ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جس شخص کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے دو بچے آگے پہنچ چکے ہیں یعنی انتقال کر چکے ہیں, فرمایا اور دو بچے سید القرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنا ایک بچہ آگے بھیج چکا ہوں, میرا ایک بچہ فوت ہوا ہے, فرمایا اور ایک بچہ بھی. تو پتا چلا کہ ایک بچہ بھی کسی کا انتقال کر جائے تو وہ جہنم کے راستے میں یہ بہت مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے. تو یوں بچوں کا فوت ہونا یہ بچوں کے حق میں بھی بہتر, بظاہر کہ وہ بغیر حساب کے اب اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, وہ جنت میں جائیں گے, اور ماں باپ صبر کریں تو ان کے لیے بھی اجر کا خزانہ ڈھیر سارا. اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے ہی مصیبت آئی بندہ صبر کر لے, بولے کچھ نہیں, کسی سے گلا شکوا نہ کرے, ہاں آنسو بہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ گریہ رحمت ہے, خود بخود آنسو بہتے ہیں تو بھلے بھائی, چیخ پکار نہ کرے, واویلا نہ مچائے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ صبر کریں گے اجر کے حقدار بنیں گے. رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں بچے وہ آپ کے پلٹ کر نہیں آئیں گے, بے صبری سے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رونے انتقال کرنے والوں پر رونے والوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رو رو کر جو آنکھیں سجا دیتا ہے نا, ان سے فرما رہے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے, کوئی تم نے یہ سراؤں سرا مسافر خانہ، کہ یہ دنیا جو یہ سرا ہے مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں کوئی مستقل پرمیننٹ نہیں رہتا، وہ کوئی جلدی نکل جاتا ہے کوئی دیر سے نکلتا ہے، مسافر خانہ خالی ہو جاتا ہے، اجڑ مانے اجڑ، اجڑ جانا، ویران ہو جانا۔ تو کوئی دم نہیں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چاؤنی جانے وعدے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کیسے جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ تو بس صبر کیجئے، اب یہ ان کی یادیں جو ہیں آپ کو ظاہر ستائیں گی تو صحیح، جب جب ان کی یاد آئے، مصیبت جب یاد آتی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھ لیں گے تو جو مصیبت پر اس وقت ثواب مل جاتا تھا وہ ثواب پھر مل جائے گا، اس طرح ثواب ملتا رہے گا۔ اب ان کی چیزیں یاد دیکھیں گی، اب یہ مدنی چینل والے بار بار جو خالی ڈنگوڑا دکھا رہے ہیں جھولا، تو یہ ایک خاموش گفتگو، یہ بھی ایک لینگویج ہے، سائن لینگویج، کہ یہ خالی پنگوڑے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو کل تک یہ پنگوڑے آباد تھے، ان میں پھول جیسے بچے لیٹے ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے والدین کا دل لبھاتے تھے، مسکرا کر ان کا غم غلط کر دیتے تھے، اب یہ صدا کے لیے خاموش ہو گئے اور یہ پنگوڑے خالی ہو گئے۔ اس طرح ساری دنیا خالی ہو جائے گی، سب کے سب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی آگے جائے گا چار دن، کوئی چار دن پیچھے جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو یہ چھوٹے بچوں کے تعلق سے آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ ان پر بڑا کرم ہوگا۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری پیاری روایتیں نقل کی ہیں بچوں کے بارے میں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومنین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں، اور ان کے جد امجد یعنی دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی کفالت کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی ذمہ داری میں، اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں وہ چلے گئے بچے اس حدیث کے مطابق۔ مزید ایک حدیث، یہ قول ہے بزرگ کا، حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، جنت میں طوبہ نامی ایک درخت ہے جو مکمل طور پر دودھ سے بھرے تھنوں کی طرح ہے، جنتیوں کے بچے ان سے دودھ پیتے ہیں، اور جو ناتمام بچہ گر جائے یعنی کچا بچہ جو گر جاتا ہے، تو جو ناتمام یعنی کچا بچہ گر جائے وہ جنتی نہر میں تیرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت 40 برس کا اٹھایا جائے گا۔ تو یوں سمجھو کہ جس کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے نابالغ، تو اگر وہ اس کا حوصلہ مضبوط ہونا تو وہ تو ایک طرح سے گویا مبارکبادی کا مستحق ہے کہ اگر بالغ ہو جائے گا تو خدا جانے کیا کیا عمل کرے، نابالغی میں چلا گیا تو وہ گناہوں کا اندیشہ جو ہے وہ جاتا رہا، اور یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا کہ ماں باپ کو یہ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے آپ ہمت رکھیں، اپنے دل کو یہ ان روایات سے کارس دیں، اللہ کے رسول کے سچے فرمان پر آپ مطمئن رہیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے، اب خدا جانے کیا کیا زبانوں سے نکل چکا ہو، زبانوں پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کچھ کا کچھ نکل جائے۔ جیسے ایسے موقع پر بعض لوگ اس طرح کا بھی بول دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرا ان چھوٹے بچوں نے کیا بگاڑا تھا، یا اللہ تو نے ان چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، یہ کفریات ہیں۔ تو ایسی بات کی جس نے کہ تیرا یا اللہ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا، یعنی یہ وہ ظلم کی طرف نسبت جا رہی ہے نا کہ یعنی تو نے ان پر ظلم کیا، تو تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ان پر رحم نہیں کیا۔ تو اس طرح کہنے والا جو ہے نا یہ خود اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے اسلام سے، کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف انہوں نے ایسے شخص نے ظلم منسوب کیا اللہ کو ظالم کا بے رحم کا۔ تو یہ بولنا نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے نا، جیے گا تو کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں بچے گا، اور یہ ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے کوئی دیر کوئی سویر۔ تو یہ ہمارا رونا دھونا ہم تو پہ نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر ہوتا ہے، تو دل بھڑا رکھو۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی عمر میں کربلا کے میدان میں تھے، امام علی مقام کے بازوؤں میں تھے اور پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا، اور حرمل نامی ایک سخت دل یزیدی نے تیر چلایا اور اس بچے کے حلق کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا، جو لکھا ہے کتابوں میں۔ اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھرجھری لی اور جام شہادت نوش کر لیا، امام علی مقام نے کوئی چیخ پکار نہیں کی تھی، ان کی امی نے واویلا نہیں بچایا تھا، یہ صابرین کا گھرانہ تھا، پیاسے بھی تھے پھر بھی بھوک بھی تھی، اور سامنے والے بے رحم جماعت ہے جن سے کوئی توقع نہیں تھی رحم کرنے کی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب عنقریب ہماری بھی باری ہے اور شہید ہونا ہے، جان دینی ہے، لیکن ان کے یہاں صبر کے سوا کچھ نہیں تھا، صبر و شکر۔ تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی صبر کرنا، یہ کہہ کر بھی بے صبری کی راہ نہیں نکالنی کہ یہ تو وہ تھے نا، ہم تو گناہگار بندے ہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ یوں کر کے بے صبری کی راہ دکھا دیتا ہے کہ تم واویلا کرو، ہائی پیٹ کرو، تو میں تم کو پھر ساتھ میں دوزخ میں لے چلوں گا، نہیں نہیں تیرے ساتھ ہم دوزخ میں نہیں آئیں گے، ہم علی اصغر کا دامن پکڑ کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمت ہمت ہمت رکھیے، اللہ کرے کہ بچوں کی امی بھی صحت یاب، آمین اللہ آپ سب پر، جو آپ کا مالی بھی نقصان ہوا لیکن ایسے لوگوں پر مالی نقصان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، سارے بیچاروں کا گھر جل گیا ہے تو یہ بھی نقصان ہوا ہے، پھر یہ کہ جن لوگوں نے کچرا ڈالا، یہ تو عام ہے، جو بھی اوپر کا مکان ہوتا ہے نیچے کوئی چھت نظر آتی ہے نا، تو میرا دیکھا بھالا ہے، اس طرح کے گھروں میں بھی رہا ہوں، چھت پر لوگ بہت کچھ ڈالتے ہیں، کچروں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر جس کا مکان یا دکان ہے وہ پھر اپنے مناسب موقع پر جب بہت کچرا ہو جاتا ہے تو بےچارے وہ خرچہ کر کے صفائی کرواتے ہیں۔ یہ نہیں مانتی یہ قوم، انہیں یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے مکان پر کوئی کچرا ڈالے، ایک تنکا بھی ڈالے تو گوارا نہیں ہوتا، ہم کسی کے مکان پر کیوں ڈالے۔ پھر یہ کچرا دیکھو کتنا خطرناک ہوا، کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچرے میں کسی نے تیلی ماچس کی تو کیا ڈالی ہوگی، یہ بھلے کہتے ہیں جلدی سگریٹ ہو سکتا ہے پھینک دی ہو، کوئی صورت بن گئی ہو، اگر تیلی جلا کر ڈالی ہے اس کا مطلب تو قصدن کسی نے آگ لگائی ہے جان بوجھ کر، تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سخت مجرم ہے، بے خیالی میں سگریٹ چلی گئی ہے جلتی ہوئی، یا جان بوجھ کر ڈالی ہے، اب خدا بہتر جانے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو کچرا تو چاہے آگ لگے یا نہ لگے، نہ کسی کی چھت پر ڈالنا ہے، نہ کسی کے برامدے میں ڈالنا ہے، نہ کسی کے سہن میں ڈالنا ہے، نہ کسی کے گھر کے آگے رستے پہ ڈالنا ہے. رستے میں بھی، گھر کے سامنے بھی، دروازے کے سامنے لوگ کچرے ڈالتے ہیں، یا ہمارے شاپ پر میں بھر لیتے کچرا اور چلتے چلتے کسی بھی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ بےچارے کا گھر ہے، یہاں بدبو جائے گی. پھر ایک اگر کسی نے شاپ پر رکھا تو دوسرا بھی رکھ جاتا ہے، تو یوں وہ گھر کا دروازہ بےچاروں کا کچرا کنڈی کی طرح ہو جاتا ہے. کتنا بڑا یہ لوگ یہ برا کرتے ہیں، یہ گناہ ہے. اس طرح کسی کو تکلیف دینا مسلمان کو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یا گھر کے سامنے کچرا کنڈی بنا لیتے ہیں، وہ ایسی دیوار یا ہوتی ہے نا، اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. جو بےچارے قریب میں یا سامنے رہتے ہیں ان کی شامت، ادھر مچھر پیدا ہوں، جراثیم پیدا ہوں، سانپ پیدا ہوں، بچھو پیدا ہوں، کل کھجور پیدا ہوں، سب بےچاروں کے گھروں میں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس لیے مہربانی کر کے کبھی کسی کے گھر پہ کچرا ڈالا بھی ہے، توبہ بھی کرے اور ان سے معافی بھی مانگے، یا حق تلفی بھی ہے بندوں کی. اس نے چھت اس لیے نہیں بنائی کہ یہ آپ کی کچرا کنڈی بنے اس میں، تو چھت بےچارے نے اپنی سہولت کے لیے، چھت کے بغیر تو کوئی مکان ہو نہیں سکتا، بارش وغیرہ سے بچت، دھوپ سے بچت، حفاظت جان مال کی چھت بنتی ہے. تو یہ کچرا کنڈی نہ بنائے اس کو، نہ گھر کے دروازے کے آگے کسی کے کچرا ڈالیں. اگر ڈالا ایسا تو توبہ بھی کریں اور اس سے معافی بھی مانگے. آج کچھ بھی نہیں پتا چلتا، لیکن مرنے کے بعد یاد رکھیے مارے جائیں گے اگر ایسی حرکتیں کی ہیں تو. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی. بندے کی حق طلبی کی ہے اس میں، تو توبہ بھی کرے اللہ سے اور بندے کو بھی راضی کرے، معافی مانگ لے. اب یہ ایک واقعہ جو ہو گیا گلی میں یا محلے میں، گھر کے نیچے جو کچرے کا ڈھیر تھا، آگ لگی، بچے انتقال کر گئے اور جو کچھ نقصان ہوا، اب یہ ایک واقعہ اگر اس کو اگر ہم اپنی عبرت کے لیے لے لیں، سبق کے لیے لے لیں، اور آج جیسے کھڈا مارکیٹ کا واقعہ ہے، یہ اولڈ ایریا ہے ہمارا باب المدینہ کراچی کا، تو اب اس طرح کے کئی ایسے علاقے اور ایریا بنے ہوتے ہیں جن میں گلیوں میں محلوں میں خوب کچرا جمع ہوتا ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ محلے والے اب مل کر کوئی ایسی ترکیب بنائیں اور یہ سارے کچرے اپنی گلیوں سے صاف کریں، اور خود اپنے گھر سے باہر کچرا پھینکنے سے بھی احتیاط کریں. اگر آپ کو کچرا لے کر نکلنا ہی ہے گھر سے باہر، تو لے کے جائیں جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ ہے تھوڑا سا علاقے یا محلے سے باہر، وہاں جا کر آپ کچرا پھینکیں. یعنی اس ایک واقعے کو ایک اس طرح دیکھنے کے بجائے اوہو واقعہ ہو گیا، یقیناً ایک مسلمان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ہمیں اسے ہمدردی ہونی بھی چاہیے اور ہمیں ان کے لیے صبر کی اور ان سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. لیکن ہم اپنے لیے کیا لے رہے ہیں؟ صرف افسوس ہی تو نہ لیں کہ اپنے لیے کیا لے رہے ہیں، صرف آگ لگنے سے چلے دھواں اٹھا اور ان کے یہاں یہ واقعہ ہو گیا، اب کچرا پڑا ہوتا ہے اسے بیماریاں اٹھتی ہیں، نہ جانے کتنوں محلوں میں بیماریاں اس کچرے کی وجہ سے آتی ہوں گی. تو اگر کوئی ایسا صفائی ستھرائی کا نظام بنایا جائے، کوئی محلے والے مل کر ہی کریں کہ یار یہ کچھ ہو، ادارے ہیں، ادارے مل کر کریں یہ کچھ ہو، تاکہ اس ایک واقعے کو ہم اپنے لیے ایک ایسا سبق بنائیں کہ دوبارہ ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات نہ ہوں. دراصل وہ یہاں میں ذرا انتظامیہ کو بھی درخواست کروں گا کہ یہ اس کی خبر لیں کہ کچرے ڈالنے کا نظام بڑا ناقص ہے ہمارے یہاں. کچرا کنڈیاں جو بنی ہوتی ہیں وہ کئی کئی روز تک ابھری رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بیماریاں ظاہر پھیلیں گی. تو انتظامیہ اگر صحیح دیکھ بھال کریں گی تو یہ جو بھنگی وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ صفائی کریں گے، ورنہ یہ لے نہیں جاتے منگی کچرا، اس وجہ سے بھی بڑی تکلیف ہے. اب باہر ملکوں کا تھوڑا دورہ کر لیں، مسلمان ہیں تو مکے مدینے کی حاضری دے لیں اور دیکھیں جا کر کہ وہ کس طرح کا انتظام ہوتا ہے. یعنی میں یوں کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ کی سزوکی جو ہے نا اور آپ کے ٹرک، اس سے زیادہ خوبصورت باہر ملکوں میں کچرا کنڈیاں میں نے دیکھی ہیں، یہ مبالغہ کروں تو. اتنی خوبصورت کچرا کنڈیاں، اسی رنگین اور مزہ لے گا کوئی باہر کچرا ڈال دے، قانون پر عمل ہے نا، ڈالے گا اور نظر پڑ گئی شرطی کی، پولیس کی، تو پھر وہ ہے اور آپ ہے. یعنی اتنا عجیب و غریب نظام ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تھوک ڈال کر بھی ڈالتے ہوئے روڈ پہ پکڑ لیا نا تو صفائی ہوگی. جب تک سختی نہیں ہوگی قانون کی صفائی نہیں ہوگی. اور یہ عوام بھی کریں گے اس کا خیال, اور اگر عوام غفلت کرتے ہیں تو حکام ان کے کان کھینچیں گے. اب جس نے کسی گلی نے وہ گلی میں دروازے کے آگے کچرا رکھا اور یہ اختیار دے دیا جائے پولیس کو کہ اگر اس طرح کچرا کوئی ڈالے نا اس کو پکڑ کے مرغا بناؤ, ہاں کچرے کی وہ شاپ پر رکھ کے آگے بڑھا پولیس نے اس کو پکڑا بن جا مرغا, یہ اس کو نانی یاد آ جائیے. اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرے گا کہ بیٹا کبھی کسی کے گھر کے آگے کچرا مت رکھنا, تمہارا باپ مرغا بن چکا ہے تم مت بننا. مگر ہے ہی نہیں نا کچھ, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, انہیں اندھیر نگری چوپٹ راج والا حساب ہے. تو اگر انتظامیہ ہماری تھوڑی مضبوط ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ کچرے کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. جس کچرے میں آگ لگ سکتی ہے نا پاپا وہ کچرا ایک دن کا نہیں ہوگا, آگ کئی روز کا بھرا ہوگا. جس کچرے میں اتنی آگ لگ گئی کہ اتنا دھواں اٹھا کہ وہ دھواں گھر میں گیا اور دھوئیں کی وجہ سے بچوں کا انتقال ہو گیا, گھر کی حالت یہ ہو گئی, تو وہ کچرا کوئی ایک دن کا کچرا نہیں ہو سکتا, وہ کئی دنوں کی وہ گندگی اور کچرا ہوگا جس میں یہ آگ لگی اور اس قدر تباہی آئی. اب یہ دیکھو غفلت ہے, مکان والا جو ہے جس کی چھت پر کچرا جمع ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مکان کی چھت جو ہے نا وہ غیر آباد ہوتی ہے. اگر مکان والا چھت پر آنا جانا کرے, صاف صفائی رکھے, کوئی ایسی چیزیں اپنی رکھے, وہاں بیٹھے اٹھے سوئے, تو پھر کسی نے کچرا نہیں ڈالنا. یہ ہے مطلب, تو آباد رکھنا چاہیے اپنی چھت کو جہاں کچرا ڈالنے کا امکان ہو. لیکن آدمی مجبور ہوتا ہے, آباد نہیں رکھ سکتا, کہ صفائی میں بھی کوتاہی ہوتی ہے, یا بار بار صفائی کرتا رہے تب بھی کچرا اکٹھا ہی نہیں ہوگا, نہ رہے بانس نہ بسے بجے ماسری. اور اگر محلے والے جو عمارت اندازہ ہو جاتا ہے کچرا کس نے ڈالا ہے کہ اونچی عمارت ہے اسی میں سے ڈالا ہوگا, تو ان عمارت والوں کو ایک بار ریکویسٹ کر دے کہ ہم انسان ہیں ہم یہاں رہتے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی, اپنے بچوں کو روکو کچرا نہ ڈالے. یہ بچے بھی ڈالتے ہیں بڑے بھی ڈالتے ہیں سب ڈالتے ہیں یار, تو یوں اگر کوشش کرے تو اس کا حل ممکن ہے. لیکن وہ غفلت تو چاروں طرف وہ اس کا راج نافذ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرما, بہرحال جو کچھ ہوا یہ افسوسناک ہوا, اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے. صبر و ہمت سے رکھیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, سنت و برے اجتماع میں تشریف لے آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کر لیں, انشاءاللہ آپ کا صبر آسان ہوگا. انشاءاللہ ہمت کریں, اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ چلو اللہ نے آپ کو بچا لیا, یہ بےچارے چلے گئے, بیوی اس وقت بچوں کی امی جو ہے یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں, اللہ بیچاری کو اس سے بہتری فرما دے اس کے حق میں, اور یہ بیچاری پھر آ جائے گھر صحیح ہو کر. تو یہ کہ آج نہیں تو کل سب کو جانا ہے, تو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, نماز کی پابندی, نماز بالکل نہ چھوٹے, خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, اور کسی کو مطلب اب برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کچرا ڈالا اس نے کچرا ڈالا اس نے سگریٹ ڈالی اس نے تیلی ڈالی, یہ نہیں. بس قدر اللہ وما شاء فعل, یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, قدر اللہ وما شاء فعل, یعنی جو مقدر میں تھا وہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک حکایت آپ کو سناؤں, پہلے کے بزرگ کس طرح لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتے تھے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, تکلیف نہ دیجئے, بہت پیارا رسالہ ہے, یہ تو گھول کر پینے والا رسالہ ہے, یہ لے لیں آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ, حقوق العباد کے جو گناہ ہیں اس سے, یہ بالکل آپ کو لینا ہی ہے, کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ, یہ 20-25-30 روپے کا ہوگا, کتنے کا ہوگا, اتنے ہی کا ہوگا شاید, اس سے کم کا ہوگا بلکہ. تو حضرت سیدنا ابو حیان تیمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں, میرے والد نے بتایا کہ حضرت سیدنا قاضی شرش رحمت اللہ تعالی علیہ کا پالتو باللہ مر گیا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے گھر کے صحن میں دفنا دو, میں نے دفنا دیا. کہ اس کو پھینکنے کی کوئی عوامی جگہ تھی نہیں، لہذا مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے گھر ہی میں دفن کروا دیا. ذرا بلّا اگر گلی میں پھینک دیں گے تو لوگوں کو راہ چلتے ہوئے تکلیف، پڑوس کے گھروں میں بدبو وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کوئی ایسی کھلی جگہ ہوگی کچی جگہ تو وہاں انہوں نے دفن کروا دیا، زمین خود ہی اس کو سنبھال لے گی. زمین میں دفن کرنے سے بدبو باہر نہیں نکلتی، اندر ہی یہ سوکھ ساک کر ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب تکلیف نہ دیجئے، اس کے 226 صفحات ہیں اور یہ پکی بائنڈنگ میں ہے، 90 روپے ہدیہ پر، یہ 92 میں 2 روپے کم، 90 روپے ہدیہ ہے اس کا، 90 روپیز، اور 226 پیجز ہیں اس کے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے. 226 پیج، جی بابا 226 پیج ہیں اس رسالے کے، تکلیف نہ دیجئے، اور یہ ہدیہ جو ہے اس کا 2 کم 92 یعنی 90 روپے، 90 روپیز، مہنگے نہیں ہے. آپ اس کو لے لیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اللہ نے چاہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عماد بھائی، اس کا اگر مدنی گلدستہ بن جائے اور جو ذمہ دار ہیں وہ محلے والوں کو یہ مدنی گلدستہ دکھا دیں، جمع کر کے اگر اجتماع کر لیں نا وہاں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایک اثر لیا ہوگا لوگوں نے، تو یوں ان کو بھی ایک نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. محلے والے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو کچرے کے تعلق سے اور پھینکنے کے تعلق سے اور بھی بہتر مواد ملے گا ماشاءاللہ. بپا اس واقع چاہے وہ آگ خود بخود کسی غلطی سے لگی یا کسی نے جان بوجھ کے لگائی، تو عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کچرا جمع ہے، تو اب یہ کہ اٹھوانے کی کوئی ترکیب کرنے کی بجائے وہیں کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ جب دھواں اٹھتا ہے ارد گرد کی جو آبادی ہوتی ہے وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آگ یہ بنگی لوگ لگاتے ہیں، خود لگاتے ہیں، عوام نہیں لگاتی، عوام بھی لگاتی ہوئی لیکن بنگی لگاتے ہیں. قبرستان میں جو کیکر کے درخت ہوئے، کانٹوں کے درخت قبروں میں، میں نے دیکھا اس کو جلا دیتے ہیں، قبروں پر آگ لگا دیتے ہیں، نہیں سمجھتے لوگ. تو یہ محلے میں کچرا کنڈی اس کو جلانا، یہ ان کی مطلب میرا خیال ہے خود ان کا اس کا نظام ایسا یا تو ناقص ہے کیا ہے کہ یہ کچرا اٹھاتے نہیں ہیں. اگر یہ روز کے روز اٹھے نا، آپ دوسرے ملکوں میں جیسے بتایا نا، روز کے روز، بلکہ ایک دن میں ہو سکتا ہے دو دو بار بھی اٹھاتے ہو جہاں ضرورت ہو. یہ عام طور پر روز کے روز صبح ان کی ٹرکیں نکلتی ہیں، سمجھے، تو ٹرک بھی دیکھ کر کیا پتا کہ اس میں کچرا ہے، بس صفائی ہو رہی ہے، تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے. تو یہ ان کے باقاعدہ کرین، ٹرک کے ساتھ کرین ہوتی ہے ان کی، کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ مخصوص جو ان کا جو رکھے ہوتے ہیں خوبصورت ڈبے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے نیچے یہ ڈالتے ہیں اس کو اور یہ اچکتے ہیں اور یوں ان کے ٹرک میں الٹ دیتے ہیں، پھر واپس اس کو رکھ دیتے ہیں. یوں روز کے روز میں کئی بار دیکھا ہے، مطلب دیگر ملک میں، کہ وہ صبح کے وقت عام طور پہ جب آمد و رفت بھی کم ہو، بلکہ نہ ہو، نہ ہونے کے برابر، اس وقت یہ کر کے چلے جاتے ہیں. بیرون ملک ہی کا ایک واقعہ جو ہے وہ میرے جاننے والے ہیں، تو ان کا کافی پریشان تھے، فون آیا نا، تو میں نے کہا کیا وجہ کیا ہے، کہا وہ کچرے کی جو تھیلی ہے نا اس کو بند کرنا میں بھول گیا تھا، اور وہ کھلی تھیلی نا وہ اٹھا کے لے گئے، اب ٹینشن یہ کہ تھیلی کھلی رہ گئی ہے نا، اب جرمانہ لگے گا. یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ تھیلی کے اندر ہو اور تھیلی بند بھی ہو. پریشان ہو رہے تھے بیچارے. سوال. میں رخسار احمد عرب شریف سے، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم بارہا علماء سے یہی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے، تو ایسا کہنے سے علماء منع کرتے ہیں. تو ہم اللہ عز و جل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے, یعنی کہ ڈائریکشن سے بھی وہ پاک ہے, کہ سیدھے ہاتھ پر ہے یا الٹے ہاتھ پر ہے یا اوپر ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو اب جگہ سے بھی وہ پاک ہے. تو یہ معاملات جو ہے نا, یہ عقل سے سوچنے کے نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں. ایسے منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. جیسا ہمیں بتایا علماء نے, جیسا قرآن و حدیث کی انہوں نے تعلیم دی, ہمیں آنکھیں بند کر کے اسے ماننا ہے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بہار شریعت میں پہلے حصے میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, کیوں ہے وغیرہ. یہ قیامت میں دیدار ہوگا, جنت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا, دیکھ کر بتائیں گے. یعنی یہ ایک مبالغہ انہوں نے آپ, یعنی ایک یوں اس طرح وہ خوبصورت جملے میں اس کو نمٹایا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. مراد یہ اللہ کا دیدار ہوگا کہ جنت بے کیف, وہ جو بھی صورت حال ہوگی جب دیدار کریں گے تو سمجھ آئے گی. تو ہم نے ماننا ہے اللہ تعالی ہے, ہے یقیناً ہے. وہ سائز سے بھی پاک ہے. ہم بولے اتنی سائز ہے, یہ بھی نہیں ہم بولیں گے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہے اور ایک ہے. اس طرح بولنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے عذر علم و قدرت کے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اس کا بھی ظاہر معنی تو یہ لیا جائے نا کہ علم و قدرت سے وہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے. نعوذ باللہ, یہ تھوڑی ہے کہ اندر. اب یہ جملہ بھی بولنے میں مزہ نہیں آتا تھا نا, اللہ اللہ بندہ بندہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے بے شک. پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے, پاک اس بے نیاز کا. اس پر یہ مولانا حسن زادہ خان کے شعر کا مصرع ہے, متلے کا مصرع پہلے شعر کا ہے. پاک رتبہ فکر سے, فکر مانے عقل سوچ. تو ہمارے رب کا جو مقام ہے وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر میں. ہم اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتے, ہم اس کو مطلب جان ہی نہیں سکتے. یہ ہماری سوچوں سے ورا الورا بالکل پاک ہے. ہم اس کو مطلب اس بس وہ بے نیاز ہے. رتبہ پاک فکر سے اس بے نیاز کا ہے, پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے, پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, کچھ دخل عقل کا سے. جاتے ہیں تو کہیں رستے میں کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے کچھ گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں, جنہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ تو کہتے ہیں آپ چلیے ہم آ رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے, اور یہ اکثر معمول ہوتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی اس مخصوص جگہ پہ روک اس وقت اپنی چوپال لگاتے ہیں, اور انہیں جب بھی دعوت دی جاتی ہے تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ چلیں ہم آ رہے ہیں یا انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے, جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب انہیں کس طرح اس جھوٹ بولنے سے بتایا جائے کہ انہیں نیکی کی دعوت بھی دی جائے اور یہ جھوٹ بولنے کے گناہ میں بھی مبتلا نہ ہوں؟ یا سیدی میری اور میرے والدین کی بے حساب بخش کی دعا فرما دیجیے. اسلامی بھائی صاحب بھائی, آپ نے پہلی بار صاحب بھائی کہا تو میں تو یہ سمجھا کہ دعوت اسلامی والے بیٹھے ہوتے اور نماز کے لیے نہیں چلتے, گپے مار رہے ہوتے ہیں, پھر بعد میں چلے تو میں سمجھا کہ عوام عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایسے موقع پر اسلامی بھائی لفظ نہ بولتے تو مناسب تھا, ورنہ لوگ سمجھیں گے دعوت اسلامی والے نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے نماز کیا, نماز کے لیے مسجدیں بھی ساتھ میں بناتے ہیں. اب یہ کہ ان کو یہ جھوٹ بولتے یہ کہنا تو مشکل ہے. اب جس نے کہا کہ آپ جائیں ہم آتے ہیں تو ہو سکتا ہے واقعی آنے کا ذہن ہو کہتے وقت, اور پھر کوئی ایسا عذر آ گیا ہو جس کی وجہ سے یا سستی آ گئی ہو کہ نہیں نماز نہیں پڑھی, انہوں نے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, بلا اجازت شرعی جماعت ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ آگے جائیے میں آتا ہوں, اور اس کی نیت آنے کی اور ایک دم اس کے پیٹ میں مروڑ پڑی یا کوئی تکلیف اٹھی, کوئی ایسا عذر آ گیا کہ اس کو گھر جانا پڑ گیا اور وہ آپ کے کہنے پر مسجد میں آپ کو نظر نہیں آیا, تو اس کو جھوٹا نہ کہا جائے, اس کے لیے تو پوری تنقید ہو دلیل ہونی چاہیے. اسی طرح ہم کل سے پڑھیں گے تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ آج کیوں نہیں پڑھیں گے, آج سر ابھی سے نماز تو پڑھنی چاہیے, پچھلی بھی قضائیں کرنی چاہیے, لیکن اس کو بھی یہ نہیں کہیں گے کل کا کہنا اس کا جھوٹ ہے اور یہ ہمیں ٹال رہا ہے, یہ ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کہتے وقت ہم کل سے پڑھیں گے, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو, یہ بھی تو امکان ہے نا کہ واقعی اس کی نیت ہو کہ میں کل سے شروع کر دوں گا نماز, اب وہ کل آپ کو نظر نہیں آیا تو پھر وہی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذر ہو کہ اب مجھے نظر نہیں آیا, کہ مجھے نظر آیا آپ کو نظر آئے تو ہی اس نے نماز پڑھی, یہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو اصل مسلمان کے بارے میں حسن ظن کے پہلو تلاش کرتے رہنا چاہیے. پاپا اس میں یہ کہ اس نے اگر کہا کہ میں کل سے شروع کروں گا تو اب جو دعوت دینے والا ہے وہ اب کیا رویہ اختیار کرے, ٹھیک ہے جناب کل سے شروع کر دینا, تو وہ کل تک کی نمازوں کی قضاء پر راضی رہ رہے اس کو اگر یہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کل سے ضرور شروع کرنا تو یہ رضا پائی گئی کہ آج کوئی بات نہیں آج بھلے چھوڑ دے کل سے ضرور شروع کرنا, یہ نہ کہے بلکہ اس کو یہی کہے کہ آج کی بھی پڑھ لیجئے ابھی کی بھی پڑھ لیجئے, ہاں نہ کہے, پھر وہ نہیں مانتا تو کل سے ضرور شروع کرنا یہ بھی نہ کہے کہ پھر وہ رضا ہو جائے گی چھوڑنے پر, چپ چاپ چلا جائے, یہی ہو سکتا ہے. اچھی توجہ دلائی آپ نے, ورنہ کوئی بھروسہ نہیں کہ نکل جائے گا. چل کل سے ضرور شروع کرنا, تو بھی پھنسا. یہ کہہ کر کہ آج کی نماز چھوڑنے کی اجازت دی اس نے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی, اور جس نے محافظت نہ کی یعنی حفاظت نہ کی نماز کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات, اور وہ قیامت کے روز فرعون و حمان, وہ قیامت کے روز فرعون حمان قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا, جو وزارت کی مصروفیت, اس میں ملازمت کو بھی لے لیتے ہیں کہ اب یعنی کہ ملازمت لکھا ہے اس میں بریکٹ میں, بہرحال یہ کہ جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا, اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا. یہ وزارت کے بریکٹ میں ملازمت لکھا ہے, میں بول گیا ملازمت, یہ ایڈٹ کر دینا نکال دینا, اللہ بہتر جانے اس میں ملازمت حدیث جو حدیث کی شرح نہیں ہے اپنی طرف سے نہ کیجیے, تو وزارت لکھیے, ملازمت کا لفظ واپس لیتا ہوں رجوع کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی, یہ اس کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ بھی ہے اور ہمارے پاس مفتی قاسم صاحب کی ایک کال بھی ہے, وہ ہم کال چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ مدنی گلدستہ دکھائیں اور پھر ہمیں سنت سے اس تعلق سے منی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مہنامہ فیضان مدینہ کے اجرا پر بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے. مہنامے کے اجرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں, ایک مہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پول صراط کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے نصیب ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ عز و جل ایک مہنامہ اپنے لیے اور ایک مہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں. الحمدللہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر دو رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ یہ ہمارے مفتی قاسم صاحب ہیں دارالفتاء اہل سنت کے, اور ان کا جذبہ آپ کے سامنے آیا کہ مہنامے سے ہی کتنے خوش ہوئے مہنامہ فیضان مدینہ سے, اور ایک دن میں شاید انہوں نے پڑھ بھی لیا نا, یہ جو ہے یہ کل کا یا پرسوں کا سوتی پیغام, شاید پرسوں کا ہے, پرسوں کا ہے. ہاں تو یہ پڑھ لیا ان کے ہاتھ میں آیا تو, اور یہ ہے کہ خریدا بھی نہیں ہوگا ان میں سے, کل بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ خرید لیں. کس کس کے پاس مہنامہ فیضان مدینہ؟ دیکھو نہیں ہے سب کے پاس, یہ ہو سکتا ہے بیگ میں رکھا ہوگا اپنے ہی, اس نے زن کر لیتے, میں نہیں پوچھتا کس کس نے نہیں خریدا, جیب میں نہیں سما گیا. بیگ بیگ تو یہ مسافر ہے نا, بیگ میں رکھا ہوگا, ساتھ سنبھالنا بھی تو آزمائش ہے نا. مگر بعض ہوتے ہیں نا سمجھدار ذرا کچھ ہوں کہ موقع ملے گا شاید دکھانے کا دکھا دیں گے, مسواک بھی تو دکھاتے ہیں نا اپنے, ہوگی ان کے پاس مسواک تو ہوگی انشاءاللہ. مہنامہ ہمارے شعبہ تعلیم کے تعلق سے مہنامہ کا ایک مدری گلدستہ ہمارے پاس آیا ہے, اور مہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا ایک یہ مدری گلدستہ بن کر آیا ہے, اور وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ شعبہ تعلیم والے بھی ہیں اس میں. ماشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی کے مجلس المدینۃ العلمیہ کہ جو کتابیں وقتاً فوقتاً شائع دیتے ہیں تیار کر کے وہ مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے, تو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ المدینۃ العلمیہ کے کم و بیش 42 اسلامی بھائیوں مع نگران مجلس 50 ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کروا کر مکتبۃ المدینہ کو رقم بھی جمع کروا دی ہے, مزید کوششیں جاری ہیں. ہاں ماشاء اللہ. حاجی امین کی آواز نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ آج جس طرح کل بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا, تو آج دوپہر ظہر سے ہی اس کی بکنگ کا سلسلہ ہماری جو کابینات ہیں محمدی کابینات اور غزالی کابینات, تو ایک اچھی تعداد نے جو ہے وہ بکنگ کرائی ہے, اور دیگر شعبوں میں شعبہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اچھا جو ہے وہ رپلائی ملا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم میں پی ایچ ڈی اور انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ مختلف اداروں میں اپنے جدول بنا لیے اور اس کا سلسلہ شروع کیا. اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو لنک موجود ہے اس لنک کے ذریعے بھی اسلام بھائی جو ہے وہ اپنی بکنگ جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. کال سینٹر بھی آج مصروف رہا, اسی طرح ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پر بھی کثیر تعداد میں ہمارے پاس جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. البتہ بینک میں جو رقم جمع کرانے کے حوالے سے جو مزید اس میں سہولتیں ہیں تو اس سلسلے میں ہماری کوششیں جاری ہیں کہ ہم ایک دو دن میں مزید اس میں اور آسان طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو پیش کریں گے, کیونکہ ابھی بینک میں اکاؤنٹس نمبر تو دے دیے ہم نے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ اپنی رقم جمع کرا دیں, مزید ہم اس میں کچھ ایسے ذرائع آپ کو دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں اور آسان ذرائع سے جو ہے وہ رقم جمع کرائی جا سکتی ہے. اسی طرح کل سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو مختلف مکتبۃ المدینہ کی جو دکانیں ہیں تو ان دکانوں پر بھی رقم جمع کرانے کا سلسلہ ہوگا, اور چند ایک کا کل سے, اور باقی انشاءاللہ ہفتے اور مستقل ہفتہ وار اجتماعات میں جو ہے وہ سالانہ بکنگ کا جو ہے وہ بستہ لگنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو کل اگرچہ چند بڑے شہروں میں ہی ہمارا سلسلہ ہوگا کیونکہ آج ہی سے یہاں سے اس کی جو بکنگ کی جو رسید بکیں ہیں وہ روانہ کی ہیں, انشاءاللہ چند ایک شہروں میں کل, اور پھر مزید ہفتے سے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ سلسلہ ہمارے مختلف شہروں میں جو ہے وہ بکنگ کا سلسلہ مکتبۃ المدینہ اور ہفتہ وار اجتماعات میں بستوں کی صورت میں حاصل کیا جا سکے گا. کیا بات ہے مدنی گلدستہ. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکا ہے. Another landmark project of our visionary مرشد کریم. Clear sign of the fact that every moment دعوت اسلامی is excelling, progressing and expanding. اللہ عزوجل امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ہر مدنی کام کی طرح رسالہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی ایک شاہکار ہے. A masterpiece. It is in compliance with all the major and minor requirement of the industry. اس شعبے کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ نہ صرف ان کے مطابق ہے بلکہ آگے بڑھ کر ایک ٹرینڈ سیٹر بھی ہے, سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے, ایک مثال ہے کہ ماہنامہ رسالہ کیسا ہونا چاہیے. کلر سیٹنگس, اسٹف, ارینجمنٹ, آل آر ان پرفیکٹ آرڈر. اور وہ عاشقان رسول جو نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کیسا سنہرا موقع ہے ان کے لیے, گولڈن نہیں پلیٹینم اپرچونٹی ہے. رسالہ فیضان مدینہ تقسیم کیا جائے, اس کی سالانہ ممبرشپ کی ترغیب دلائی جائے. آج شعبہ تعلیم حجویری کابینات مرکز الاولیاء کے زیر انتظام ایک مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. اس میں پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز نے شرکت فرمائی. اور جیسا کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، اسی مدنی پھول کو ہم نے آج اپنا اسپیشل فوکس رکھا. ہم سب نے الحمدللہ عزوجل رسالہ فیضان مدینہ کی ایئرلی سبسکرپشن یعنی سالانہ ممبرشپ حاصل کر لی ہے. یہ تقریباً 100 کی تعداد ہوگی. سب کو نیتوں کی سلپ دی گئی ہے کہ لسٹ بنائیں، یعنی پلان ہم نے کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی ممبرشپ کو بڑھانا ہے. سب سے پہلے رشتہ دار، ہمسائے، تعلیمی ادارے، آفیسز، ان میں کالیگز، سینئرز، جونیئرز، دوست، اور پھر یہ جو کامن پبلک اینڈ پرائیویٹ اسپاٹس ہوتے ہیں، لائبریریز، بک سٹورز، پیپر سٹینڈ، پبلک پلیسز لائک سیلونز جو ہیئر ڈریسر کی دکانیں ہوتی ہیں، ہاسپٹلز، پراپرٹی ڈیلرز، ڈسپینسریز، فارمیسیز، کورٹس، ایسے مقامات جہاں پر عوام الناس کا عام طور پر بیٹھنا ہوتا ہے، ان جگہوں تک رسالہ فیضان مدینہ کی دعوت پہنچائی جائے اور بالخصوص سالانہ ممبرشپ کی ترغیب دلائی جائے. ذہن بنا کر ہاتھوں ہاتھ کال، ایس ایم ایس، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے ذریعے ممبرشپ کروا دی جائے، اس کو آگے پر پینڈنگ نہ کیا جائے. اس کے لیے سالانہ ممبرشپ کے جو مختلف طریقے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے جو ہمیں پیپر ملا، مختلف طریقوں کے ذریعے ہم ایئرلی سبسکرپشن ماہنامہ فیضان مدینہ کی کر سکتے ہیں، وہ سب کو ہم نے پیش کیا تاکہ ان کو دعوت دینے میں آسانی ہو سکے. شعبہ تعلیم کے تحت جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، یہ نیت کی گئی کہ ان تمام اجتماعات میں خصوصی بستہ، الگ سے ایک سٹال، وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی معلومات کے لیے رہنمائی کے طور پہ لگایا جائے گا، اور ان تمام کاموں کے لیے ایک الگ سے مجلس بنا دی گئی ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا، فیضان ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ کی بھی کیا بات ہے، بہت پیارا انداز انہوں نے بتایا. سب اس کو اگر لے کر چلیں گے تو یہ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ، ہمارا نہ صرف ہمارا، آپ کا بھی فیضان مدینہ انشاءاللہ الرحمن اس کو پر لگ جائیں گے اور مدینہ کی طرف اڑنا شروع کر دے گا، ساری دنیا میں عام ہو جائے گا انشاءاللہ میرا ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ دنیا بھر میں عام ہو، ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر عام ہو، ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ماہنامہ فیضان مدینہ گھر گھر میں پہنچائیے، ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ایک تک پہنچائیے، کر کے راضی حق کو حق دارے جنا بن جائیے، ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے جو ساتھ دے، ماہنامہ فیضان مدینہ کے اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ماہنامہ فیضان مدینہ شورا سے یہاں بیٹھ کے سوال عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا اس حوالے سے کہ امیر علیہ سنت نے بھی تو انفرادی کوشش کے ذریعے کچھ ممبر شپ بنوائی ہوگی، تو اگر آپ وہ بیان فرما دیں ترغیب ہو جائے گی. کروں میں جواب وہ دیں، آپ عطا فرما دیں. امیر سنت ارشاد فرما دیں. اچھا، کسی کو شک ہے کہ میں نے مانا فیضان مدینہ کے گاہک نہیں بنائے ہوں گے؟ میں جو بول رہا ہوں گاہک نہیں بنا رہا، اس کے علاوہ وہ لاٹ ہول سیل میں بنا ہی رہا ہوں یار، اور ریٹیل کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ نظام چل بھی تو ادھر سے رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں مطلب سست آدمی ہوں، اب یا بول رہا ہوں بس گنی مت ہے. سوتی پیغامات وغیرہ کے ذریعے ترغیبات میں دیتا ہوں اجتماعی طور پر، یہاں گاہک بنانے کے لیے، ممبر بنانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں. نہیں آپ دیکھو نا، ابھی آپ نے کہا یہ نہیں یوں میں جیسے بڑی بات بولوں نا، اب آپ دو چار کرا لیتے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، بتا دیتے دو چار. اتنے کرا رہا ہوں الحمدللہ اجتماعی طور پر، یہ خود میرے پاس بھی گنتی نہیں ہے اس کی، یوں من کو منا لیتا ہوں. ورنہ میں نے صحیح معنوں میں کسی ایک کو بھی انفرادی کوشش کر کے تیار کیا ہو کہ تم ماناما جاری کرو، یہ مجھے یاد نہیں ہے، شاید نہیں کیا ایسا. میں یہاں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں، ترغیب دیتا رہتا ہوں کہ کرائیں کرائیں، ہاتھ اٹھوائیں، سب کچھ، تو یہ نہیں وکائے گا. آپ نے جو دعا دی ہے نا، یہ مفتی قاسم صاحب کا جو سوتی پیغام آیا نا، اس کے پیچھے آپ کی دعا ہے. مجھے مفتی قاسم صاحب نے الگ سے سوتی پیغام دیا کہ وہ جو امیر سنت نے جو دعا دی نا کہ جو 12 مہینے کا ممبر بن جائے تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے، لیکن امیر سنت نے ایک اور دعا دی تھی، وہ یہ تھی کہ جو اس کا ایک ممبر بنا دے، اس کو جاری کروا دے تو اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. تو مجھے وہ باپا کا گلدستہ بھیجیے، مدی گلدستہ، کہ میں اس کو بھی عام کروں گا تاکہ میں اس ثواب کا بھی اپنے آپ کو حقدار بناؤں گا کہ مجھے یہ بھی حصہ لینا ہے دعا سے. تو اس طرح یہ دعا جو دونوں طرف سے جو آپ کی جو ملی ہے نا، کہ جو کسی کو 12 ماہ کا جاری کروا دے اس کے لیے دعا دیدار مصطفیٰ کی ہے، اور جو اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے ممبر بنا دے اس کے لیے دعا پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی ہے. تو یہ دو دعائیں الحمدللہ میرا گمان ہے کہ شاید اس دعا نے ہزاروں عاشقان رسول کو اس عمل پر ابھارا ہوگا. تو یہی تو کوشش ہوتی ہے بابا کہ یار آپ یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو، تو لوگ چل پڑتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد تو شاید جو آپ کی طرف سے وہ ہم میں سے کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے. پھر بھی ہوں تو سست آدمی نہیں، جس طرح آپ ایک ایک کی منتیں کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ان کو آمادہ کرتے ہیں، وہ تو ان کا کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو ذریعہ ہے نا وہ ہمارے پاس بھی تو نہیں ہے نا. شاہ بند مٹی ہے، ان کو نہیں پوچھ رہا، ان کے تو بچے بھی کر رہے ہیں کوشش. الحمدللہ میں نے انفرادی کوشش کر کے بھی، ان کے بچوں کی امی کو بھی انہوں نے ہدف دیا ہے کہ اتنے اتنے رسالے گاہک بنانے، کچھ گاہک بنا لیے انہوں نے، ممبر بنا لیے. ہاں تو یہ کر ہی رہے ہیں، مل جل کر وہی رہے. ہم لوگ تو خود سیمی میں نے، ہمارے پاس تو مدنی چینل ہے، بول رہے ہیں اس پہ ترغیب دے رہے ہیں، کچھ کمی ہے نا. تو وہ آپ کے پاس اتنی نہیں ہے نا وہ ترکیب، تو آپ سنگل سنگل کر رہے ہیں، ہم ہول سیل میں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اب یہ سنگل والا مقبول ہوگا، ہول سیل میں کرنے والا مقبول ہوگا، دونوں مقبول ہوں گے، اللہ دونوں ہی کو مقبول. ماشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکروں میں بھی ٹھیک ٹھاک ترغیبات کا سلسلہ چلا ہے، تقسیم کا کوشش تو کرتا ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. یہ رکھتا ہوں یہاں اٹھا لیتا ہوں، یہ میری محبت ہے نا یار. اب میں نے ابھی تک اس کو پڑھا نہیں ہے، یہ میری غفلت ہے، سستی ہے. اب وہ رات یار اس میں مدنی مذاکرہ، پھر خصوصی، پھر تھوڑا مطلب چائے پانی یہ وہ بھی کرنا پڑتا ہے، سست تو ہوئی. پھر مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ کے بعد پھر سحری کی ترکیب ہوتی ہے، پھر ظاہر رات دن بھی چھوٹا ہے، پھر آرام کی ترکیب بھی ہوتی ہے، پھر سوتی پیغامات یہ وہ بھی تو اتنے ہوتے کہ یہ بھی میرا پورا نہیں ہو رہا، اسٹاک تھوڑا بہت جمع رہتا میرے پاس کام کا. لیکن میرے کو نگرانی شورا نے تاکید کی ہے کہ تم کو پورا پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے، اور نشانات لگا کے دینا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات کمزور ہو یا کوئی بھی ایسی اغلاط ہو اس کی نشاندہی کرنی ہے. ارے نیت تو کر لی میں نے. ارے مدنی مذاکروں کا تسلسل ختم ہو جائے نا. اب بوڑھا ہوں کمزور ہوں واقعی تھک بھی جاتا ہوں نہیں ہو سکتا یار. تو انشاءاللہ نیت ہے کہ ان سے اب کیا کفاری ہوں گا میں. جیسے کل پھر اگرچہ مدنی مذاکرہ نہیں ہے لیکن ٹائم دیا ہوا ہے کچھ حضرات تشریف لے آئیں گے طلبا کرام وغیرہ تو ان سے بیٹھنا ہے رات کو اور بہرحال تو پھر جمعہ شریف پھر ہفتے سے پھر مدنی مذاکرے تین دن کے شاید ہفتہ اتوار دو دن کے مدنی مذاکرے ان کا ہفتہ اتوار پیر تک ہے شاید شام تک یہ ہوں گے. ہاں تو ہفتہ اتوار دو راتیں ہیں مدنی مذاکرہ بھر کے وہ آ رہے ہیں مدرسین جامعات المدینہ کے. اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ شاید ہو سکتا ہے کوئی کابینات تشریف لے آئے یا کابینات تشریف لائیں جمعہ ہفتہ اتوار شاید امید ہے کہ یہ اگلے جمعہ آئیں گے ہے نا اگلا جمعہ جی جی جمعہ ہفتہ اتوار تین تین دن کے ایک تسلسل ان شاء اللہ نیت ہے. اب میں ہدف نہیں دے سکتا کب تک کر لوں گا. اب چونکہ غور سے دیکھنا ہوگا اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے. خالی آدمی سرسری طور پر دیکھ لے تو اتنا دیر نہیں لگتی کم لگتی ہے. وقت بھی اور فریش بھی ہونا چاہیے دماغ بھی کام کرے. دعا فرمائے کہ میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. آمین. جواب دیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے اور کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ کتنے گناہگاروں نے توبہ کی؟ یعنی کتنے غیر مسلم جو وہ اسلام لائے غوث پاک کے ہاتھ پر اور کتنے گناہگار لوگوں نے توبہ کی؟ کتنے گناہگار مسلمانوں نے توبہ کی؟ جواب کون دے گا؟ لبیک کی آواز کم آئی ہے میری برادری تو کداچ نہ دے سکے جواب. اس کو غزالی کابینات میں ہے محمدی کابینات اس میں جنہوں نے اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت پورے سال میں کم از کم 25 بار شرکت کی ہو اس سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. صراط الجنان کا سیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے آئی ہیں؟ وبرکاتہ. محمد ذیشان عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ. اچھا کتنی بار بیٹھے آپ نے اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیا ہوگا اندازن؟ الحمدللہ باپا 25 سے کئی مرتبہ زیادہ. 25 زیادہ بار. اب تو ماشاءاللہ روٹین ہو گیا الحمدللہ کہ ہفتے میں 3-4 دن الحمدللہ لگا. اچھا ہفتے میں 3-4 دن؟ جی بابا. آئے کہاں سے ہو؟ میں بابا کابینہ تو سیرانی ہے بابا. آوازیں گے کم ہے ذرا لیکن یہ ہیں یہیں کے طالب. جی مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. اساں کی آواز ذرا واضح نہیں ہے. مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بدرجہ اولہ. اچھا ماشاءاللہ ہر ہفتے 3-4 ہو جاتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالی استقامت دے ماشاءاللہ. مرحبا بابا. جو جنہوں نے توبہ کی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زائد, ایک لاکھ تک بابا, اور قبول اسلام والے 500 سے زائد. 500 سے زائد بابا. تو جی بابا, نہ 500 سے زائد, ٹھیک ہے بابا, 500 سے زائد. پڑھی جو لکھے لو کہ ڈالے کہ لو پڑھی. جی 500 غیر مسلم حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے اقدس پر جو ہے وہ اسلام لائے, اور تقریباً 1,00,000 گناہگار مسلمانوں نے توبہ کی, جن میں فاسق و فاجر بھی تھے, چور بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے. بہجت الاسرار. جواب ہلو پانچوں دوہرے ہندا چون باندھو میں ایڈٹ کری. جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کی خواہش کے مطابق صراط الجنان پیش کر رہے ہیں. اب تو دے دیا, مالک کر دیا بابا. وہ باہر شریعت نہ ہو تو وہ دے دیجئے بابا. جو میرے لیے بہتر ہو وہ آپ فرما دیجئے. اچھا آپ نے اگر اس کا مطالعہ نہیں فرمایا تو یہ اب بہتر, تو دونوں ہی بہتر ہیں ظاہر ہے. فرض علوم اس میں زیادہ ہے بہار شریعت میں, لیکن صراط الجنان یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. جی بابا تینوں نہیں پڑھی, آپ جو فرما دیں. اور کیا ہے؟ احیاء العلوم, بہار شریعت اور صراط الجنان. پھر میرا خیال ہے بہار شریعت, مگر اب چونکہ آپ قبضہ کر چکے ہیں لے کر, آپ تو چل پڑے تھے, یہ دوبارہ قبضہ دے سکتے ہیں؟ نہیں, اب یہ مسجد میں بے نہیں ہو سکتی نا کہ اس کے بدلے وہ دے دو, ہے نا, بے کہلے گی نہیں کہ یہ لے لو اس کے بدلے وہ دے دو. خریدا نا ایک طرح سے, کہ یہ لے لو وہ دے دو. اللہ بہتر جانے. تو یہ اگر ہو جائے کہ یہ اگر کسی اور کو تحفتاً دے دیں, اب وہ ہیلے وغیرہ لے کر, خریدا تو نہیں ہے, تحفہ ہی دیا ہے نا ان کو. ارے بھائی وہ بھی دے دو نا یار. سبحان اللہ. نہیں میرے مدنی مندے کی شان تو دیکھو یار, ہفتے میں 3-4 بار اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے. کو غزالی کابینات میں ایسا ہیرا ہو تو بتاؤ, ہے محمدی کابینہ میں ایسا ہیرا, تو اس کو دو یار. اس کو احیاء العلوم کا بھی پورا سیٹ دے دو, تینوں دے دو. سبحان اللہ. بھلے مدنی لائبریری کھول لے میرا مدنی منا, اٹھائے بھی نہیں جائیں گے اتنی کتابیں. خصوصی مدنی مذاکرے کے بھی یہ پابند ہیں ماشاء اللہ. آپ کی ترغیب پر آج ہی میں نے احیاء العلوم کی پہلی جلد لی ہے بابا. خرید لی ہے جی الحمدللہ. پہلی جلد خریدی ہے؟ جی پہلی جلد خریدی ہے ابھی. ماشاء اللہ. تو پورا سیٹ مل رہا ہے. ہاں اللہ برکت دے. ہو سکتا ہے ایک قسم سے نکال کے کسی کو تحفہ دے دیں گے, اس کی دل جی ہو جائے گی, اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا. جو چاہے کرے, نہ بھی دے تو کوئی مطالبہ نہیں ہے, صحیح مشورہ. جو کام کرتے ہیں نا ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کی پیٹ تھپکیں گے تو اللہ کرے گا تو زیادہ کام کریں گے. بابا میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل 12 مدنی کام انشاءاللہ کرنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آمین. اور دوسروں کو بھی بابا نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کی نیت پر آپ کو استقامت عنایت فرمائے. 21-22 جنوری با مطابق 21-22-23 ربیع الاخر مکی و مہروی کابینہ, وہی جمعہ ہفتہ اتوار جدول ان کا. اور 27-28-29 جنوری 28-29 اور یکم جمادی الاولا, یہ ہے حسنینی کابینہ جمعہ ہفتہ اتوار. اور مدنی شخصیات سے سوال کر لوں. اچھا یہ کابینہ کرتے ہیں نا, یہ تو عوام کو تو کہ ہمارے بھی پلے نہیں پڑتا کون سی کابینہ کہاں ہے. مشہور شہروں کے ساتھ میں نام ہو رہا ہے اعلان میں, تو وہ مدینہ خود ان شہر والوں کو نہیں پتا ہوگا کابینہ کا نام, سب کو تو نہیں پتا ہوتا. جیسے میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہوتا. آئندہ جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے یہ پنڈی اسلام آباد اٹک واکینٹ اور اس کے اطراف کے شہر. کابینہ بھلے بولے آپ لیکن کابینہ میں یہ نمایاں شہر یہ بھی شہر ہیں، کیونکہ اور بھی ہوتے ہیں، قصبے بھی ہوتے ہیں، گاؤں بھی ہوتے ہیں، دیہات وغیرہ. مکی کابینات اور مہروی کابینات، اسلام آباد، راول پنڈی، روات، علی پور، فراش، واہکینٹ، تیکسلا، اٹک، پنڈی، پنڈی گھیب اور فتح جنگ. اور یہ حسنینی کابینہ، موسیٰ خیل، باغ اتار، کالا باغ، میاں والی، کندیاں، لیا، بھکر، سرائے مہاجر، منکیرہ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس سن میں بغداد معلہ میں قدم رنجا فرمایا، اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ بھائی یہ کون دن میں سے مدنی شخصیات میں سے؟ مدنی شخصیات ہے جی، مدنی شخصیات. بابا لبے کی آواز آئی، ایک ہے مدنی شخصیات جو جواب دینا چاہتی ہے. ہاں تو اگر انہوں نے مطلب ماہ رواں میں، یعنی اسی ماہ میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، تو بھلے یہ جواب دے دیں. یہ تو مسلسل اگر یہ اچھا گیارہویں شریف کا مہینہ ہے نا، جی مدنی، چلو ماہ میلاد میں تین دن کا سفر کر لیا تو دے دیں جواب. چلو بھائی مدنی قافلے والے نہیں ہیں یہ. نہیں بابا بھی سن، ہاں بھائی ہیں، جواب بھی دے رہے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا مائک کو قرب بخشی اپنے منہ کا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 478 سنہ ہجری میں بغداد میں قدم رکھا، اور اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. کون سے ہجری میں؟ 488. جواب درست ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 488 ہجری، 488 یعنی 488 ہجری اور 488 ہجری، اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 18 سال تھی، 18 years. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کو درست جواب دینے پر بابو کیا دے رہے ہیں؟ جواب ان کو ان کی پسند کا تحفہ دے دیں، اور کیا، سب کو سب کی پسند کا دے دیا کریں بابا. یہ طے کر دیں، صراط الجنان لے لیجئے، یا بہار شریعت، یا وہ رسائل کا مجموعہ، کچھ 100 سے کچھ نیچے. ہاں بہار شریعت آپ کے پاس ہے نا، تو صراط الجنان اگر چاہیں تو یہ لے لیجئے. جو بھی دینا جلدی بیٹھے جواب. بغدادی چیک مانگ رہے ہیں، وہ بغدادی چیک پتہ نہیں یہ دینا چاہتے ہیں نہیں. آپ ارشاد سن بابا، بغدادی چیک چلو یہ ہے تو دے دیجئے انشاءاللہ. بغدادی چیک پیش. اور بولو، چلو بغداد کا آپ نے سوال نہیں کیا، آپ کی مہربانی، بغدادی چیک مانگا، بغداد میں دے نہیں سکتا. میں کہاں سے دوں گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کرامت. ایک دن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وعظ فرما رہے تھے کہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضرین میں بیٹھے اونگ رہے تھے. اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وعظ چھوڑ کر، بیان چھوڑ کر، جب وہ ممبر سے نیچے تشریف لائے. یہ اونگ رہے تھے لکھا ہے جی بابا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بہت درست. بڑے ولی اللہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے یہ، سرکار غوث اعظم کے سب سے پہلے خلیفہ یہی ہے. تو یہ اردو ترجمہ نا، اونگ رہے تھے یہ ذرا مایوب سا لفظ ہے. وہ کہاں ہے وہ اونگ رہا ہے سنو تو نہیں، میں مجھے پتا ہے کیا یہ لفظ نہ ہو کہ مطلب اس وقت ان پر اونگ تاری تھی، نیند کا غلبہ، خوبصورت لفظ اونگ تاری تھی. ایک دن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وعظ پر بیان فرما رہے تھے کہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حاضرین میں تھے، اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اونگ تاری تھی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے، اور شیخ کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب شیخ ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم بیداری میں آنے کو چو. شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم بیداری میں نہیں، نہیں یہ خواب میں زیارت کر رہے نہ جرے اون سے جرے یعنی شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب اونگ جب چلی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم را دی دی من برائے دے با ادب استادہ بودم، یعنی آپ نے نیند کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے نا. تو شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی جی ہاں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اس لیے تو با ادب کھڑا ہو گیا تھا اور ممبر سے نیچے اتر آیا. تو ہاں شیخ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو کیا فرمایا؟ تو شیخ علی بن ہیتی نے عرض کی ملازمت تو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. بعد میں حاضرین نے شیخ علی بن ہیتی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا آنچے من بخواب می دیدم دے، بے دیداری میں دید، آنچے من بخواب می دیدم دے بیداری میں دید، یعنی میں جو ہے وہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا تھا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیداری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے. دیدم دیدم نا دیدم آنچے من بخواب می دیدم دے بے دے بے دیداری میں دید. ترجمہ پڑھی دیا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یعنی جب خواب کی کیفیت سے باہر تشریف لائے سیدنا علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے مطلب یہ بتایا کہ وہ میں خواب میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے مزے لے رہا جبکہ میرے مرشد پاک غوث اعظم وہی منظر جاگتی حالت میں دیکھ رہے تھے، دیدار سے فیضیاب ہو رہے تھے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں. اچھا میرے پاس چلو سوال کر لیں. یہ کہتے ہیں کہ آج کل جب رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے کی والدہ اور بہنیں لڑکی کو دیکھنے کے بعد لڑکی کی تصویر مانگتی ہیں کہ ہم فلاں فلاں کو اور لڑکے کو بھی دکھا دیں گے، اور اگر لڑکی والے تصویر دینے سے منع کر دیں گے ہم تصویر نہیں دیتے تو رشتہ کرنے سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، وہ بالفرض اگر کوئی تصویر دے بھی دے تو کیا بھروسہ کہ تصویر لینے کے بعد بھی منع کر دیں؟ اس طرح لڑکی کی بھی بدنامی ہوتی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں. سر تصویر دینا تو رسک بھی ہے اور شرعاً اس کا کوئی مطلب ہے بھی نہیں. مسئلہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تنہائی نہ ہو، دوسرے کی موجودگی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اس نیت سے شادی کرنی ہے. تو تصویر سے ویسے بھی کیا پتا چلے گا، خالی چہرہ ہی نظر آئے گا. وہ اچھا لباس پہنا کر تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے اس کو تصویر بنا لیں گے دے دیں گے، اگر لولی لنگڑی ہوئی ہے کوئی اور عیب ہوا اس کا بدن میں جس سے وہ چلنے میں اور یہ پتا چلے اس کا، تصویر سے تو وہ پتا نہیں چلے گا. تو تصویر دینے سے ہی خطرہ ہے کہ وہ خطرہ کیا ان کو نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی طے نہیں ہے، جب تصویر مانگ رہے ہیں، طے ہو تو تصویر مانگیں گے کیوں؟ تو دیکھتے بھی ہیں, دیکھنے کے بعد تصویر مانگتے ہیں, تو تصویر دینے میں رسک فیکٹر موجود ہے کہ وہ نامحرموں کو بھی دکھائیں, سب دیکھیں اس کو, اور کوئی بھروسہ نہیں, سوشل میڈیا پر بھی اس کو چلا دیں. حالات بڑے نازک ہیں, عجیب غریب. اگر لڑکے کا تو دینے میں حرج نہیں ہے, لیکن لڑکی کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے. سوال میں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے فلاں فلاں رشتے داروں کو دکھانی ہے. ہاں یہ پھر محرم نہ محرم کی قید تو خدا جانے کیا کریں گے اس کے ساتھ. صرف عورتوں کو رشتے دارانوں کو دکھائیں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے, خدا جانے کس کس کو دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تاجپور سے, تاجپور ہند سے عابد شیخ صاحب ہیں. کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف نہیں کرتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جو شخص اعتکاف کی نیت کرتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گنا معاف ہوتے ہیں, اور اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. کیا یہ قول صحیح ہے؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا نہ سنا ہے, پہلی بار سن لیا ابھی. وہ بھی خیر وہ صحت پوچھ رہے اس کی, لا ادری, مجھے نہیں معلوم. شفیق الرحمان صاحب ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. میں وتر پڑھ رہا تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تھا, کیا میں وتر دوبارہ پڑھوں یا سجدہ سہو سے وتر کی نماز ہو جائے گی؟ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر دعائے قنوت بھول گئے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں ساتھ میں تکبیر قنوت بھی بھول گئے ہوں گے, دو واجب چھوٹے ہوں گے. تو سجدہ سہو چاہے ایک واجب چھوٹے چاہے 10 واجب چھوٹے بھول سے, تو سجدہ سہو ایک سجدہ سہو سے سب کی تلافی ہو جاتی ہے, تو وہ سجدہ سہو کرے. جان بوجھ کے چھوڑا تھا تو نماز دوبارہ پڑھے, اور سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی نماز دوبارہ پڑھے. اور جس کو نہیں آتا تو وہ تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کے بعد ربنا آتنا, یہ جو دعا ہے مشہور دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھ لے. یا اللہم اغفر لی, رب اغفر لی, یا رب, اللہم اغفر لی کہہ لے, یا رب اغفر لی کہہ لے, یا تین بار یوں کہہ لے, یا ربی یا ربی یا ربی, یہ با کے نیچے زیر ہے, یا ربی, یعنی یا ربی یا ربی یا ربی, تب بھی یہ نماز وتر جو ہے وہ دعا قنوت چھوڑنا اس کو نہیں کہا جائے گا, ہو جائے گی قنوت کی جگہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو اب مسئلہ پتا چلا نا کہ یا ربی یا ربی یا ربی تین بار کہہ لیں, یا اللہم اغفر لی کہہ لیں. اب یہ کہ اب تک جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور کسی بھی سورت کے بعد جو نے تکبیر قنوت تو کہی ہے, مگر جو ہے وہ پھر چونکہ دعا نہیں آتی تھی, پتا نہیں تھا یہ مسئلہ, اب جو ہے وہ رکوع کر لیا, اب کیا کریں؟ تکبیر قنوت نہیں کہتے ہوں گے پھر, کہ تکبیر قنوت کے اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, پڑھیں گے نہیں کچھ بھی نہیں پتا, تو وہ شاید تیسری رکعت میں ہو سکتا ہے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہوں, اللہ بہتر جانے. تو یہ کہ نمازیں ساری یہ جتنی بھی اس طرح پڑھی ہوں گی وہ دہرانی ہے. یعنی یہ تو ہے نا کہ اگر تکبیر قنوت کہی اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا پھر رکوع کر لیا تب بھی جو ہے وہ واجب الادا ہی ہوگی نا نماز, تو تکبیر قنوت ہے تو واجب, دیکھ لیتے ہیں اس میں دعا بھی واجب ہے. ہاں تکبیر قنوت بھی واجب ہے, دعا بھی واجب ہے. جی ہاں اگر کسی نے تکبیر قنوت کہی اور دعا نہ پڑھی تو بھی واجب ترک ہو. جی جی اب یہ کہ نماز ہے نہیں واجب الادا, دوبارہ پڑھ لیں, واجب ہے دوبارہ پڑھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ذیشان علی ہیں. ایک بار گناہوں سے توبہ کر کے پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہوں, ملوث ہو جانا, مبتلا ہو جانا, پھر گناہ کر بیٹھنا, پھر توبہ کر کے دوبارہ گناہ کر بیٹھنا, ایسا کافی مرتبہ ہونا, کیا اس طرح توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہیں یہ رب تبارک و تعالی سے مذاق تو نہیں ہے؟ رب تعالی سے مذاق کی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں پھر گناہ تو کروں گا باز تو نہیں رہوں گا، تب تو یہ اللہ تعالی سے مذاق کرنے والی بات ہے معاذ اللہ. اور اگر توبہ کرتے وقت یہ نیت ہے کہ میں گناہ کبھی کروں گا ہی نہیں، خلاص یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جو کیا اس پر شرمندگی ہو اس کو، تو یہ اس کی توبہ ہے. اب اس طرح اگر توبہ کرتا تو روز کی 100 مرتبہ کرے، بتقاضی بشریت پھر گناہ ہو جاتا ہے، پہلے سے ذہن میں یار گناہ تو ہو جائے گا میرے تو کروں گا میں، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہی نہیں ہے. یہ توبہ ہے اسی صورت میں کہ ندامت بھی ہو، شرمندگی ہو، اور یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کی یہ توبہ ہے. جیسے کوئی داڑھی منڈاتا ہے اور داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا ہے اور پتہ بھی ہے کہ میں دوبارہ منڈاؤں گا تو صحیح، تو اب یہ داڑھی منڈانے کی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا مذاق کر رہا ہے. جیسے ہم دنیاوی طور پر کسی کو غصے میں آ کر ہاتھ مار دیں یا مار دیں ہاتھ کسی کو اور ہم سوری کہیں، اس سے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ یار واپس بھی ہو، آپ کو لات لگ سکتی ہے میری، دوبارہ بھی غصہ پڑ سکتا ہے، ویری سوری معاف کر دیا، کیا اگلا معاف کرے گا؟ بولے گا یار میرے کو بیوقوف بنا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے میرے سے، یہ کون سی معافی ہے کہ جب دوبارہ مجھے مارنا چاہتے ہو یہ معافی کس طرح کی مانگ رہے ہو؟ یہ دنیا بھی مثال میں نے آپ کو دی، تو رب تعالی سے بھی توبہ کرے تو دل میں یہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا یہ گناہ، تب توبہ ہے، توبہ کا رکن نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے کہ کہتے ہیں دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، یہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ یا مراد یہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیتا ہے اللہ تعالی، چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے. بہت زیادہ بھی دوسرا یہ بھی کہ وہ چھپڑ بھی اگر ہو تو وہ بھی آر نہیں ہے، یہ ہوگا کلمات کے بارے میں ہے اس کا جی. اچھا ایک اور سوال یہ ہمیں تحریری طور پر مجھے ملا ہوا ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اذان دینا کیسا؟ اذان اس میں نہیں ہے نماز جنازہ میں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے کہ کیا جب غسل کیا جائے تو اس میں وضو ہو جاتا ہے؟ اگر واقعی غسل کیا جیسا غسل کرنے کا حق ہے، صحیح غسل کیا، تو اعضاء وضو تو اس میں دھلنے فرض ہیں غسل میں، تو وضو ہو جائے گا اس کا، دوبارہ وضو کی حاجت نہیں. یہ غلط مشہور ہے کہ وہ بچے کا ستر ننگا دیکھ لیا یا اپنے کپڑے تبدیل کیے ننگے ہو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال ہمیں ملا ہوا ہے کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا ہو اور ابھی اذان نہیں ہوئی تو کیا پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ کہ اذان جو مسجد میں اذان ہوئی نا وہ بھی گھر میں کافی ہے، جو گھر میں سن لے تو اذان آواز جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے اذان ہو مسجد میں اور اس کے بعد نماز پڑھے، اذان ہو اس میں یہ بہتر ہے. البتہ اس کی نماز میں کیا خرابی آئے گی یا اس نے کیا جرم کیا، یہ سنت کے خلاف کیا کیا کیا، یہ اگر کوئی جزئیہ نکال دیں پھر عرض کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال دوسرا. سوال. میرا نام محمد محسن رضا اطفاری ہے، میں جامعات المدینہ فیضان نور مصطفیٰ درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ پیارے پاپا جان، غوث پاک علیہ کی رحمت اللہ القوی علم میں آپ کا کیا مقام تھا؟ اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرمائے. کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو، ہے نا، عالم ہونا ولی کے لیے شرط ہے، تو وہ اس پاک عالم تھے. اچھا عالم تھے تو یہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی بھی بہت بڑے تھے اور مجتہد بھی تھے، چاروں مذاہب پر حنفی شافعی مالکی حنبلی پر یہ فتوا ارشاد فرماتے تھے. بیجت الاسرار شریف میں حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم 561 سن ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے. کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمع ہیں اور جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرتے تھے. امام ربانی شیخ عبد الوہاب شاعرانی اور شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی 13 علوم میں تقریر یعنی بیان فرمایا کرتے تھے. امام شاعرانی ایک جگہ لکھتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے تفسیر حدیث فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے، دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث فقہ کلام اصول اور نحو پڑھاتے تھے، ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان، آپ کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو آدمی کو نماز نہیں آتی وہ نماز میں کیا پڑھ سکتا ہے؟ نماز نہیں آتی، نماز سیکھنی تو پڑے گی، تو سیکھے، تو پڑھنا جاری رکھے اور سیکھے بھی. جلدی جلدی سیکھ لے، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. آپ دل نیت سچی ہوئی نا تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو غزالی کابینات اور محمدی کابینات کے جو اسلام بھائی حاضر ہوئے، الحمدللہ دونوں کابینات سے میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تقریباً 150 اسلام بھائی جو ہے وہ کورسز کے لیے یہ ہاتھوں ہاتھ یہاں رک گئے ہیں، اللہ جس میں فیضان نماز کورس بھی شامل ہے، غزالی اور محمدی جی دونوں جی سے مل کر. جی دونوں سے مل کر. ارے واہ کیا بات. فیضان نماز کورس میں اور بھی مزید اسلام میں ہمت کریں، اور یہ دعوت اسلامی کے تحت ایک بڑا پیارا کورس ہوتا ہے جس میں آپ نماز سیکھ سکیں گے، مزید بھی اسلام میں اس میں شامل ہو جائیں. حاجی امین، محمدی کابینہ سے کتنے اسلام بھائی ہیں فیضان نماز کورس میں، اور غزالی کابینہ سے کتنے؟ 50 کی تعداد تھی محمدی کابینات کی، ماشاءاللہ. اور نماز کورس میں یہ اس کے علاوہ اصلاح عمل کورس الگ ہے محمدی کابینات کے. جی، اور غزالی کابینات کے جو مجھے بتایا گیا تھا 100 اسلام آئے تھے تقریبا. ماشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رات میں 3 بار کہا تو گویا کہ اس نے شب قدر پا لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا اله الا الله لا اله الا الله الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد فيضان مسواک جاری رہے گا. حضرت علامہ سید احمد طحاوی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی حاشیات الطحاوی میں مسواک کے فوائد و فضائل یوں نقل فرماتے ہیں کہ مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اس سے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے. ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے. مسواک کرنے سے درد سر دور ہوتا ہے. مسواک بلغم دور کرتی ہے. مسواک نظر تیز کرتی ہے. مسواک معدے کو درست رکھتی ہے. مسواک شریف جسم کو توانائی بخشتی ہے. مسواک شریف سے حافظہ یعنی قوت یادداشت تیز ہوتی اور عقل بڑھتی ہے. مسواک شریف دل کو پاک کرتی ہے. مسواک شریف کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مسواک شریف کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں. مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے. مسواک شریف کھانا ہضم کرتی ہے. مسواک سے بڑھاپا دیر میں آتا ہے. مسواک پیٹھ مضبوط کرتی ہے. مسواک بدن کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے. مسواک سے نظام آسانی، مسواک شریف جو نظام آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے. صلو علی الحبیب. یہ نظام کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ مگر ایک تعداد ہے جن کو پتا نہیں ہے کہ نظام کیا ہوتا ہے. کوئی میری برادری سے لے لو نا جواب یار. ہاں بابا جن سے ہوا بھی نہیں ہے نا. آپ کی برادری سے مراد تو اس کے اگر دونوں معنی پوچھ لیے جائیں تو بابا دوسرا معنی کیا ہے؟ نزا دو معنی میں ہے، معنی میں ہے، ایک معنی میں اب تک تو ایک اور بھی ہے جس کو نزا کہتے ہیں. وہ آپ مجھے واٹس اپ کر دیں، آپ مجھے کر دیں. تجارت کے موضوع پر اب دیکھیں کہ کس چیز سے شریعت نے روکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو جان، میرا نام احمد رضا عطاری، گلزار طیبہ، غزالی کابینہ، فضان مرشد مجلس. عمر کتنی؟ عمر تقریباً 56 سال. نزا کا وقت اس کو کہتے ہیں جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے. نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. جواب درست ہے جی. بابا کیا تحفہ پیش کیا جائے؟ جو یہ مانگے آپ کے پاس جو ہو. بابا جانے کوئی کتابوں کا سیٹ عطا فرما دیں. آپ یہ کتابوں کا سیٹ پسند کر لیجئے، کون سا لینا چاہتے ہیں؟ احیاء العلوم بہار شریعت سراط الجنہ. بابا جانے یہ سرانے میں انشاءاللہ 30 دن کا قافلہ بھی کروں گا. ایک ماہ کا مدنی قافلہ؟ جی انشاءاللہ. پہلے سے نیت کر کے آئے تھے؟ جی پہلے سے نیت تو کر کے آئے ہوں گے نا. پہلے نیت کی اس کی بات کی جو آپ بتا رہے ہیں. ذہن بنا کے آئے ہوں گے نا اپنے گاؤں سے؟ جی جی ذہن بنا کر میں بیٹھا تھا جی. ہاں تو یہ شکرانہ تو کیسے ہو گیا راتوں رات؟ ہاں ہاتھوں ہاتھ شکرانہ کیسے بن گیا یہ؟ تو پہلے سے آپ کا تو فائنل تھا نا کہ میں نے کرنا ہے ایک ماہ کا مدنی قافلے میں سفر. ابا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی ابھی نیت کی ہے, ابھی ابھی ابھی ابھی کی ہے یہ سوال کے جواب کے بعد یہ نیت کی ہے. اچھا جی, کہ اگر جواب درست ہوا اور تحفہ ملا مجھے تو شکرانے میں ایک ماہ کا مدنی قافلہ. نہیں جی, یہ جواب دینے کے بعد نیت کی ہے. اچھا ماشاء اللہ, ہاں جی, واہ بھائی واہ, مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو, میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو. جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. شاہ ایسا جذبہ جاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤ, شاہ ایسا جذبہ جاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤ. تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر, میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر. مجھے موت کو بنانا مدنی مدینے والے, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. حاجی امین, کیا آج یہ اپنے غزالی کابینات اور محمد کابینات والے روزہ رکھیں گے کل؟ یہ تو یہی بتائیں گے. کون کون روزہ رکھے گا؟ کل ان کا سفر بھی ہے نا, کل سفر بھی ہے, شاید 12 بجے ریل ہے. تو یہ ابھی جی, اور یہ بتا رہے ہمارے نگرانی کابینات ریاض باپو کے جو فیضان نماز کورس میں ماشاءاللہ آج تعداد بڑھ کر 100 کے قریب ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اور دیگر 12 دن میں بھی شامل ہو گئے, 63 دن 12 ماہ کے بھی اسلام بھائی ہیں. کل 125 اسلام بھائی یہ اس تربیتی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے ماشاءاللہ. تو یہ اسلام بھائی کیا سحری کریں گے؟ دیکھنے کو ہو ترکیب تو پھر, تاکہ جو سحری کریں گے وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے لیے تیاری کی جا سکے. ٹھیک ہے, سحری ہو سیری نہ ہو, سحری یعنی جو روزہ رکھیں گے, ناشتہ نہیں امیر اہل سنت کے ساتھ. ہلو آئین کی کہیں, انشاءاللہ یہ انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے. کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں خالی سحری کرنے والے یا سب؟ سب ہی. ہاں سب انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے خیر, یعنی اس کے جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. اچھا آج جب مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا تھا اور جنہوں نے پہلے درست جواب دیے وہ 12 نام اور پھر امیر علیہ سنت کی تشریف آوری تک اب تک امیر علیہ سنت کی تشریف آوری تک جتنے بھی نام نکلے ان سب کی جو قرآن دازی کی گئی اور ان میں نکلنے والا نام کہ جن کو بغدادی چیک بھی دیا جائے گا. سوال: حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادتوں اور ریاضتوں کے لیے عراق کے جنگلوں میں کتنا عرصہ رہے؟ جواب: 25 برس. 12 نام: حسنین، حسین، رضا، باب المدینہ کراچی، بنت سراج اسلام آباد، بنت اکبر پشاور، بنت منظور ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، بنت مرتضی کمالیہ، بنت نور محمد کنری، بنت غلام حسین اتاریہ ڈیرہ اللہ یار، بنت نعیم مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت ظہیر الدین اتاریہ واکینٹ، بنت غلام حسین اتاریہ گجراوالا، بنت احسان اتاریہ ماناوال، بنت نذیر بھیرا شریف. اچھا قرآن دازی میں جن کا نام نکلا: نعمان احمد حویلیا کینٹ. صلو علی الحبیب. آجی من دعا. عزراب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى فالمصطفى يا الله عز وجل مولا كريم. آج کے مدنی مذاکرے کا احسان ثواب جو کچھ اسلامی بھائی یہاں موجود ہوئے انہوں نے جو احسان ثواب میری مل کیا اس میں جو غلطیاں کو دیں اسے معاف فرما اس کا احسان ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ہندو فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ علی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب کریم کل مؤمنین کل مؤمنات کی بارگاہ علی میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب کریم سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا رب کریم نمازوں کی پابندی عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، برے ارادے سے، بری نیتوں سے، برے خیالات سے، بری صحبت سے، بری موت سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم گھریلو ناچاکیوں سے ہماری حفاظت فرما، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم جو بے اولاد ہیں یا رب کریم ان کو صاحب اولاد فرما. یا رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما. یا رب کریم جن کے اولاد نافرمان ہیں یا رب کریم ان کو تابع فرما بردار بنا. یا رب کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب ہادی نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. یا رب کریم یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا اے شہید کربلا کے واسطے، امتحان کے کہاں قابل ہم پیارے اللہ، بے سر بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا رب کریم ہمارے مرشید کریم کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرما، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. یا رب کریم ان کی آل و اولاد کی بے حساب مغفرت فرما. یا رب کریم دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما. یا رب کریم دعوت اسلامی کو خوب خوب برکت عطا فرما، دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، مزید عروج عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت. درد فرما اللہ یا خدا میرے مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما فرما تو گناہ تو کر تو گناہ تو کر پر بھی تو عنایت وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم آخر ہو یا اللہ ہم سب مدین مرافیت کے ساتھ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے راہ پر تم پر کلام ہر دم دین حق کے راہ پر تم پر کلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر کلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم آقا تم پر سلام ہر دم تم پر سلام بے وارثوں کے وارث بے والیوں کے والے بے وارثوں کے وارث بے والیوں کے والے تسکین جان مجتر تسکین جان مجتر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم آقا تم پر سلام ہر دم تم پر مجھ پہ تو ہوئی پر جو کچھ گزر رہی ہے مجھ پہ تو ہنسی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر تم پر سلام ہر دم تم پر اپنے دکارت کی لیجے خبر خدا را اپنے دکارت کی اپنے دکارت کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم رسل پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم آقا تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم یہ حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جلاله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدان مدنی مذاکرہ فدان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و